Doğan Kitap sunar. Efsane dolu Anadolu. Türkiye'nin 7 bölgesinden efsaneler. Hazırlayan Mehmet Güler. Seslendiren Yüce Armağan Erkek. Marmara Bölgesi. Ülkemiz Türkiye 7 bölgeye ayrılmıştır. Her bölgenin kendine özgü yüzey şekilleri olduğu gibi kendine has bir kültür dokusu da vardır. Bölge kültürleri hiçbir zaman birbirinin karşıtı ya da alternatifi değildir. Zenginlikleriyle birbirini tamamlayarak rengarenk bir gül bahçesi oluşturur. Anadolu kültürünün renklerini temsil ederler. Marmara bölgesi yurdumuzun ekonomik olarak en kalkınmış bölgesidir. Bu nedenle pek çok göç alır. Çeşitli şehirlerine yerli yabancı turist çeker. Roma ve Bizans uygarlığına ait pek çok eseri bağrında barındıran İstanbul başlı başına bir dünyadır. İslam ağırlıklı olmak üzere Musevi ve Hristiyan kültürünü İstanbul'un her yerinde görmek, hissetmek mümkündür. İstanbul, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapmıştır. Bağrında taşıdığı kültürel miras ve sahip olduğu doğal güzellikler onu dünyanın en görkemli kentlerinden biri yapar. Kent nüfusu itibarıyla dünyadaki pek çok ülkeden daha büyüktür. Büyüklüğünün de verdiği güçle ülkemizin kültür başkenti sayılır. Sinema, opera, tiyatro, müzik, moda, edebiyat. Her alanda çeşitlilik bu kentte kendisine yer bulur. Marmara bölgesinin Bursa ve Edirne şehirleri de geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Bu uygarlıklardan kalan sayısız tarihi eser bu şehirler açısından bir çekim alanı oluşturmuş, turizmi zengin kültürüyle beslemiştir. Çanakkale yöresinde yaşanmış olan Truva Savaşları, M.Ö. 12. yüzyıl ve Truva Harabeleri, döneme ait anıtları, müzeleri, yazılan eserleri, söylenen türküleri, anlatılan efsaneleriyle bölgenin önemli kültürel zenginliklerindendir. Öte yandan 1915-1916 yılları arasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı, ilgili tüm ulusları derinden etkilemiştir. Her yıl çıkarmanın yıl dönümü olarak 25 Nisan'da Anzak Günü adıyla anma törenleri düzenlenir. Aynı gün Avustralya ile Yeni Zelanda'da ulusal tatildir. Geleneksel halk kültürü bu bölgemizde yazılı kültüre doğru evrilmiştir. Halk kültürlerinin zaman içinde kaybolma riskleri düşünüldüğünde kitaplaştırılmış efsanelerin önemi, kalıcılığı bir kez daha ortaya çıkar. Boğaziçi Efsanesi. Günlerden bir gün tanrılar tanrısı olarak bilinen Zeus, Argos kralının güzeller güzeli kızı Io'yu görür ve ona kalbini kaptırır. Kızı beğenmiştir beğenmesine ama Zeus'un Hera adında güzel, zeki ama çok da kıskanç bir eşi vardır. Hera eşi Zeus'un Io'yu sevdiğini anlayınca fena halde kıskanır. Durumu fark eden Zeus, Io'yu Hera'nın yapabileceği kötülüklerden korumak ister. Onu kara bir buluta sararak gizler. Bulut karadır ama Io süt beyazdır. Bulut onu ne kadar sarsa, gizlese de varlığı belli olur. Hera kendisini kandırmak için yapılmış bu hileyi çabucak çözer. Kara bulutu güçlü nefesiyle üfler, dağıtır. Zeus Hera'nın onu fark ettiğini anlayınca Io'yu hemen bir buzağa çevirir. Hera yeni hileyi kavramakta gecikmez. Buzağı görüntüsündeki Io'yu Zeus'tan ister. Eşinin ısrarlarına dayanamayan Zeus, istemeyerek de olsa Io'yu vermek zorunda kalır. Kıskanç Hera, oyunu bozduğu için mutludur. Mutludur ama kim bakacak şimdi bu buzağa? Hera buzağa bakması için bir çoban arar. Aramalarının sonunda suratında tam 100 tane gözü olan çoban Argos'u bulur. Bu çobanın neden bu kadar çok gözü var ki diye soracak olursanız onu da söyleyelim. Çobanlar, otlattıkları hayvanları kurtlara, çakallara kaptırmamak için çok uyanık olmak zorundadırlar. Bunca göz sürüyü izlemeye, gözetmeye yarar. Çoban Argos, önündeki hayvanları otlatırken onları yırtıcılara karşı korumak için çok dikkatli davranır. Uyurken gözlerinin çoğunu sırayla açık tutar. Io'yu gündüzleri bir ağaca bağlayıp geceleri de karanlık bir ahıra kapatır. Zeus, buzağı kılığındaki Io'nun bu ortamda acı çektiğini düşünür. Oğlu Hermes'i yanına çağırır. Beyaz buzağı'yı çoban Argos'tan kurtarmasını ister. Hermes zaman kaybetmeden çoban kılığına girer. Başına kanatlı külahını, ayaklarına kanatlı terliklerini geçirir. eline uyku getirici asasını alır. Argos'un karşısına başka bir çoban kılığında çıkar. Onu kendi yöntemiyle uyutmak ister. Masal anlatır, flüt çalar, uyku getirici asasını kullanır. Zeus'un oğlu Hermes'in çaldığı flüt sıradan bir flüt değildir. Doğa tanrısı Pan'ın kullandığı 7 kamıştan yapılma, adına Pandean denilen yanık sesli bir flüttür. Hermes tüm hünerlerini kullanarak en sonunda çoban Argos'un tam 100 gözünü de kapatmasını sağlar. Argos derin bir uykuya dalar. Bunu fırsat bilen Hermes, çobanın gözsüz kalmasını ister. Argos'un uykuda olan 100 gözünü toplar. Bu gözleri tavus kuşunun üstüne serper. Attığı 100 göz tavus kuşunun tüylerine yapışır. Özellikle de kuyruk kısmına. O günden sonra tavus kuşlarının kuyrukları hep 100 gözlü desenlerden oluşur. Kıskanç Hera olanları öğrenir. Io ile Zeus'un buluşmaması için yeni tuzaklar kurar. Güzel Io'nun çok uzaklara gitmesi gerekmektedir. Hera zavallı buzağının yani güzeller güzeli Io'nun başına bu kez bir at sineğini musallat eder. Zavallı Io nereye gitse at sineği artık peşindedir. Io kaçar, at sineği kovalar. Io kaçar, at sineği kovalar. Sinek onu bir türlü rahat bırakmaz. Sürekli rahatsız eder. Bu manzarayı izleyen kıskanç Hera son derece mutludur. Buzağı kılığındaki zavallı Io, at sineğinden kurtulmak için kendini nerelere atmaz ki? İşte Io'nun kaçarken geçtiği yerlerden biri de Boğaziçi'dir. Yani bugünkü İstanbul Boğazı'dır. Argos krallığının dilinde buzağı geçidi anlamına gelen Bosforus denmiştir bu güzel geçidin adına. Bir hafta sonu İstanbul Boğazı'nın güzel kıyılarında çay içerseniz bu efsaneyi hatırlayın. Çevrenize daha dikkatli bakın. Haylaz bir at sineği buzağı kılığındaki güzel Io'yu kovalıyor olabilir. Bilginiz olsun. Zeus, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Gökyüzünün, şimşek ve gök gürültülerinin tanrısı kabul edildiğinden çoğu zaman elinde bir şimşekle resmedilir. Pan, Hermes'in oğlu Zeus'un torunudur. Çobanların ve ormanların tanrısıdır. İnsan yüzlüdür ama keçi gibi boynuzludur. Belden aşağısı da keçi görünümündedir. Ormanlarda çalılıkların arasından aniden ortaya çıkıp insanların ve sürülerin kaçışmasına sebep olduğundan bu türden kaçışa panik adı verilmiştir. Pan flüt. Pan, Daphne adlı kıza aşık olur. Ama Daphne yarı insan yarı keçi olan Pan'ı istemez. Pan, Daphne'yi kovalarken Zeus'un oğlu Hermes kızı sazlığa dönüştürür. O anda rüzgar esmektedir. Sazlıktan müthiş sesler gelmektedir. Pan, Daphne'nin dönüştüğü sazları keser. Onları bal mumuyla birbirine yapıştırıp çok hoş sesli bir flüt yapar. Günümüzde bu flütlere pan flüt denir. Hermes, tanrıların kralı Zeus'un oğludur. Zeus'un buyruklarını ölümlülere ve tanrılara iletir. Yolculara yardım eder. Hayvan sürülerinin de tanrısıdır. Truva Savaşı Efsanesi. Derler ki dünyada hiçbir konu Truva Savaşı üstüne yazılanlar kadar çeşitli değildir. Sadece çeşitli mi? Trajik de değildir. Bu savaş sevda, acı, yiğitlik, azim, korkaklık, hilebazlık yönünden de çok zengindir. Çünkü Truva Savaşı iki taraf arasında gerçekleşmiş sıradan bir savaş değildir. Sanata ve edebiyata olan yansımaları derin ve çok boyutludur. İyonyalı büyük ozan Homeros, Batı edebiyatının ilk büyük eseri kabul edilen İlyada destanında Truva Savaşı'nı anlatır. Truva, bugünkü Çanakkale'nin küçük bir köşeciğini kaplar. Marmara ve Karadeniz'e giden yol ve geçit üzerinde nöbet tutar gibidir. Boğaza girip çıkan gemiler Hisarlık Tepesi'nden görülür ve gözlenir. O zamanlarda Truva bölgesine sahip olan halkın Karadeniz'e ve zenginliklerine sahip olacağına dair kuvvetli bir inanış vardı. Akalarla Truvalılar arasındaki bu büyük savaşın nedeni, her ne kadar bir aşk hikayesi olarak anlatılsa da, bu toprakların stratejik özellikleri ve söz konusu halkların ticari kaygılarıyla da ilişkilidir. Savaş sırasında Truvalılara yardım amacıyla Anadolu'dan gelenler olmuş, Anadolu halkları bu toprakların birliğini sağlamak için ortak hareket etmişlerdir. Karadeniz bölgesinde yaşayan kadın savaşçılar, yani Amazonlar ve kraliçeleri de yardıma gelenler arasındaydılar. Truva Savaşı öncelikle Paris ve Helene yüzünden çıkmıştır. Zaman M.Ö. 12. yüzyıl civarıdır. Paris, Truva kralının oğlu olarak dünyaya gelir. Kahinler, bu çocuğun büyüdüğü zaman Truva'nın başına büyük felaketler getireceğini söylerler. Baba kral, kahinlerin sözüne inanır. Oğlu Paris'i İda Dağı'na, Kaz Dağı, bıraktırır. Bebek Paris'i bir çoban bulur. Onu çocuklarıyla birlikte büyütür. Mitolojiye göre Paris, orman perilerinden Oinone adlı bir kızı görür, ona aşık olur ve evlenirler. Daha sonra Helene'yi gören Paris, ona da gönlünü kaptırır. Ve onu Aka'dan alıp Truva'ya kaçırır. Bunun üzerine Truvalılarla Akalar arasında amansız bir savaş başlar. Savaş sırasında Paris, Akalı bir komutanın attığı okla yaralanır. Hemen orman perisi olan eşine koşar. Peri, kendisini bırakıp Helene'ye aşık olan Paris'e çok kızgın olmasına karşın onu hala sevmektedir. Bu nedenle acı çeken Paris'e dayanamaz. Onun yaralarını sarar, iyileştirir. 10 yıl kadar süren savaşta iki tarafta çok sayıda askerini kaybeder ve hiçbir başarı elde edemezler. Truvalıları dövüşerek yenemeyeceklerini anlayan Akalılar hileli yollar düşünürler. Tahtadan yapılmış süslü, görkemli bir atı Truva surlarının önünde bırakarak gemileriyle Bozcaada'nın arkalarına saklanırlar. Truvalılar savaşın bittiğine inanırlar ve Akalıların bıraktıkları bu görkemli tahta atı savaş anısı olarak çekip surlardan içeriye alırlar. Savaşı kazandık diye o gece şenlik yaparlar, doyasıya eğlenirler. Ne olursa işte o zaman olur. Tahta atın içine saklanan Akalı askerler gizlendikleri yerden dışarı çıkarlar. Truva'nın surlarının kapılarını kendi askerlerine açarlar. Adanın arkalarında bekleyen Aka askerleri dönüp gelirler. Açık kapılardan Truva'ya saldırırlar. Hala eğlencelerine devam eden Truvalıları kolaylıkla yenerler ve şehrin hakimiyetini ele geçirirler. Bilginiz olsun. İonya. Anadolu'da bugünkü İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine antik çağda verilen addır. Truva. Truva veya Troya, Kaz Dağı eteklerinde Çanakkale il sınırları içinde yer alan tarihi bir kenttir. 1998 yılından beri Dünya Miras Listesi'nde, 1996 yılından beri de Milli Park statüsündedir. Troya'daki tarihi harabeler arasında tahta atı simgeleyen bir de tahta heykel bulunur. Bir merdivenle ata çıkılmakta, odaya benzeyen içine girilebilmektedir. Daha sonra Batılılar tarafından Troya adında bir film yapılmıştır. Ünlü oyuncular bu savaşı canlandırmışlardır. Filmin çekimi bittikten sonra dekor olarak kullanılan ilginç tahta at, Çanakkalelilere armağan edilmiştir. Yöreyi ziyaret edenler her iki atı da görebilirler. Medusa Efsanesi. Medusa efsanesinin sözlü gücü heykelleriyle güçlendirilmiş, binlerce yıldır Anadolu kültürünün önemli bir parçası ola gelmiştir. Medusa, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarları olan üç gorgondan birisidir. Medusa'nın iki kız kardeşi daha vardır. İçlerinde ölümlü ve yılan saçlı olan sadece Medusa'dır. Ölümlüdür ama çok büyük bir gücün sahibidir. Kendisine bakanlarla göz göze geldiğinde onları taşa çevirir. Bu gücünden dolayı hem korkulur ondan hem de nazar boncuğu yapılarak gücüne sığınılır. Kabartma figürleri değerli binaların alınlıklarına koruyucu olarak asılır. Medusa'dan gücüyle binayı kem gözlerden uzak tutması istenir. Efsaneye göre Medusa sarışın, altın saçlı, güzel bir kız olarak yaşama başlar. Büyüdükçe güzelliği artar. Güzelliğinin hayranları da çoğaldıkça çoğalır. Bunların içinde tanrılar da vardır. Medusa bu durumdan pek memnun değildir. Aşırı ilgiden rahatsız olur. Zeka, sanat ve ilham tanrıçası Athena'ya ait bir tapınakta yaşamaya başlar. Athena'nın annesi, Zeus'un ilk eşi olan hikmet tanrıçası Metis'tir. Athena, Atina kentinin baş tanrıçası ve koruyucusudur da. Kent adını ondan alır. Athena, Medusa'yı kendisinden daha güzel bulduğu için onu kıskanmaya başlar. O kıskana dursun, Medusa'yı gören denizler tanrısı Poseidon hemen aşık olur kıza. Poseidon, güzellik, zeka, sanat, ilham tanrıçası Athena'nın eşidir. Athena, Poseidon'un Medusa'ya ilgisini tanrıların kralı Zeus sayesinde öğrenir. Duyduklarının doğru olup olmadığını Poseidon'a sorar. Denizler tanrısı inkar eder. Eşi Athena'dan daha güzel kimsenin olmadığını söyler. Fakat zaman geçmesine karşın Poseidon'un Medusa'ya olan sevgisi azalmaz. Tersine çoğalır. Athena bunu öğrenince fena halde kızar. Medusa'dan intikam almak ister. Saçlarını yılana dönüştürür. Bununla yetinmez, yüz güzelliğini de yok ederek onu çirkinleştirir. O kadar çirkinleştirir ki her gören Medusa'dan yüzünü çevirir, görmek istemez. Athena Medusa'yı lanetlerken şöyle demiştir. Onun kim yüzüne bakarsa, onunla kim göz göze gelirse hemen taşa dönüşsün. Athena'nın laneti tutar. Rüzgar bir yerden esmesin, Medusa'nın saçları havalanır. Her teli yılana dönüşerek rüzgarın önünde sallanır. Görenlerin diyar diyar kaçmalarına neden olur. Birileri onunla göz göze gelmesin. Bakışları birbirine değince hemen taşa dönüşür. Athena'nın yaptıkları bitmemiştir. Medusa'yı dünyanın en kuzeyine sürüp uzaklaştırır. Üstüne üstlük üvey kardeşi Perseus'tan onu yok etmesini ister. Kardeşi dünyanın en kuzey, soğuk yerine giderek Medusa'yı bulur. Keskin, ışıltılar saçan kılıcıyla Medusa'nın yılan saçlı kafasını gövdesinden ayırmayı becerir. Medusa'nın kafası kesildiğinde iki damla kanı denize sıçramıştır. Bu iki damla kandan iki kız kardeş ortaya çıkar. Kızların babaları Poseidon, anneleri Medusa'dır. Bu kardeşlerin adları Pegasus ve Krisyar'dır. Athena, Krisyar'ı savaşçı olarak kendi emrine alır. Beyaz bir kanatlı ata dönüşen Pegasus'u da Korintos şehrinin kralı Bellerophon'a verir. Bellerophon, Pegasus'un sırtında tanrıların yaşadığı Olimpos Dağı'nın zirvesine doğru yola çıkar. Amacı, tanrıların kralı Zeus'un tahtına oturmaktır. O sırada Olimpos'taki tahtında olan biteni izleyen Zeus, Olimpos'a doğru kanatlı atıyla gelen Bellerophon'u görünce çok sinirlenir. Atlar sineklerden çok rahatsız olurlar. Zeus bir at sineği göndererek Pegasus'u ısırmasını emreder. Pegasus sinekten rahatsız olunca o sırada sırtında olan Bellerophon'u yere atar ve can havliyle Olimpos Dağı'na uçar. Tanrıların kralı Zeus yanına kadar gelebilen bu kanatlı beyaz atı çok sever ve kendisinin bir hizmetkarı olarak yanında görevlendirir. Bilginiz olsun. Didim'deki Apollon Tapınağı. Didim, Aydın ilimizin bir sahil kasabasıdır. Antik Yunan uygarlığından kalma Apollon Tapınağı vardır orada. Görkemli, sanat değeri yüksek yapıtların arasında Medusa'nın da kabartma bir rölyefi bulunur. Yere batan sarnıcındaki Medusa. İstanbul'un en büyük kapalı sarnıçlarından biridir. Bizans İmparatoru 1. Justinianus 527-565 tarafından yaptırılmış ve o dönemde su deposu olarak kullanılmıştır. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı Roma dönemi heykel sanatının etkileyici örneklerinden olup ziyaretçileri büyülemektedir. Ege Bölgesi. Ege bölgesinin zengin bir doğası, geçmişten bugüne taşıdığı bir kültür birikimi vardır. Bölgede yer alan antik uygarlıklardan kalma kaleler, kemerler, burçlar, surlar, tiyatrolar, kiliseler, havralar, kültür turizmini büyük ölçüde destekler. Tüm dünyadan ilgi çeken mekanların başında Bergama, Efes, Meryamana, Sart, Milet, Pamukkale, Sipil Dağı gelir. Bölgenin en kalabalık kenti olan İzmir, denizlere açılan bir liman kentidir. Tarihteki adı Simirna'dır. Kıbrıs kralı Kiniras'ın aynı addaki kızının bu kenti kurduğu, ona adını verdiği söylenir. Ege bölgesi, bitki örtüsü ve tarım açısından da bereketli topraklara sahiptir. Bu zenginlik Evliya Çelebi tarafından, dağlarından yağ, ovalarından bal akar sözleriyle dillendirilmiştir. Yağ, dağlarındaki zeytinlerin yağıdır. Bal ise ovalardaki arılara aittir. Bu çeşitlilik bölgenin mutfağına, beslenme kültürüne yansır. Kök boyalarla dokunan kendine özgü halıları, kilimleri değerlidir. Bölgenin halk oyunlarının genel adı, kendi içinde türlere ayrılan zeybektir. Tek ya da birkaç kişinin çember şeklinde dizilmesiyle oynanır. Oyunda zeybek, halkı koruyan cesur bir adamı temsil eder. Zeybek oynayan kişi, kollarını omuz hizasında, elleri başıyla aynı hizada olacak şekilde iki yana doğru açar ve bazı oyunlarda kollarını dirseklerden hafifçe kırar. büyük adımlar atarak ağır ağır hareket eder. Ara sıra yere doğru eğilip bir dizin yere dokundurulması zeybek oyununun belirgin hareketlerindendir. Zeybek oyunları giysileriyle, müziğiyle, figürleriyle yiğitliğin simgesi gibidir. Folklorik giysiler renklidir. Kadınların yöresel kuşamlarındaki alında yer alan yedi renkli taçtaki renkler anlamlıdır. Kırmızı evliliği, siyah yası, beyaz gençliği, pembe sevgiyi, beyaz yeşil aynı soydan gelen kızları belirler. Başa konan terlik, tepelik, oyalı yazma, sırta giyilenlerden bürümcük gömlek, şalvar, üç etek, göğüslük, deyre, dizlik, katmerli önlük, bel bağı, libade, örme kuşak folklorik bir zenginlik yaratır. Takılarda alınlık, çenelik, beşi bir yerde, sakındırak, mangırlar, alına dizilen altınlar, boncuklar, süsler, gümüş kemer yöresel giysilerin içinde yer alır. Kalıpsız fes, motifli yemeni, püsküllü oyalı poşu, sırta giyilen bürümcek, mintan, şal kuşak, trablus kuşak, poturlu pantolon, desenli yün çorap, körüklü çizme erkeklerin yöresel giysilerinin bir parçasıdır. Oyunlarla bütünleşen halk türküleri folklorik zenginliğe renk katar. Dinlendiğinde Ege türküleri kendine özgü üslubuyla hemen belli olur. Örümcek Kız Arakne. İzmir'in güneyinde Kolofon adında bir antik kent bulunur. Büyük Menderes deltasında yer alan Mile harabelerine oldukça yakındır. Bu tarihi kentin kuruluşu M.Ö. 1500 yıllarına kadar uzanır. Kolofon kentinin bulunduğu ova son derece verimlidir. Su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bu çevredeki kalkolitik ve Tunç çağına ait önemli kalıntılar, tarihi sikkeler günümüze kadar ulaşmıştır. Sanat ve düşünce tarihimize iz bırakan şairler, ressamlar, felsefeciler de bu topraklarda yaşamıştır. Yeşil ve bitek ovalarında dünyanın en güzel atlarının yetiştiğini söylemeyi de unutmamak gerekir. Örümcek Kız Arakne efsanesine göre Kolofon kentinde Arakne adında güzeller güzeli bir kız yaşar. Güzellik bu kızın yalnız dış görünüşünde değildir, yüreğindedir de. En çok da ellerinde, parmaklarındadır. Hani eller beynin uzantısıdır derler ya, yalan da değildir. Elleriniz, parmaklarınız hünerli ise o hüner zihninizden, yüreğinizden geliyor demektir. Arakne güzelliği bir yana en çok da hünerli elleriyle, parmaklarıyla çevrede ün yapar. Eli bir koyunun yününe ya da keçinin kılına değmesin, dönüşüp iplik olur. İplikler değişip tablo gibi kumaşlara, kilimlere evrilir. Dokumacı kız Arakne'nin babası kumaş boyacısıdır. Sabah akşam dağdaki bitkilerden, ağaçlardan boyalar elde eder. Kızının eğirip hazırladığı ipleri, iplikleri bu kök boyalarıyla binbir renge boyar. Kumaş ya da kilim yapması için kızının önüne sürer. Arakne'nin dokuduklarına bir bakan bin bakar. Dağlar ötesinden deniz aşırı ülkelerden kızın dokuduklarını görmeye gelenler olur. Hemen herkes gördüklerine hayran kalmakla birlikte şöyle bir soru sormaktan da kendilerini alamazlar. Bu güzel dokumaları, örgüleri Tanrıça Athena'dan mı öğrendin? Athena dokumacılığın ustasıdır. El işlerinin, güzel sanatların tanrıçasıdır. Dokumacı kız bu tür sorulardan hoşlanmaz, ters yanıtlar verir. Ne Athena'sı, der. O da kim oluyor? Örgüyü, dokumayı o gelsin de benden öğrensin. Hani yerin kulağı vardır derler ya, dokumacı kızın sözleri Athena'nın kulağına kadar gider. Hem de çarpıtılarak, abartılarak. Aldığı haberlere kızan Athena hemen yaşlı bir kadın kılığına girer. Saçları akpaktır, yüzü kırışıktır, beli kamburdur, sesi titrektir. Dayandığı bir baston vardır elinde. Bu kılıkla doğruca Arakne'yi görmeye gider. Arakne kıyafet değiştirmiş Athena'yı tanıyamaz. Tanrıçayla ilgili söylediklerini ona da tekrar eder. Hatta daha ileri giderek, isterse gelsin yarışalım der. Bu işlerin tanrıçası o değil, benim. Tanrıça Athena kendisini tanıtmadan önce genç kıza öğütler verir. Kızım, der. Bu kadar övünme, sonu senin için iyi olmayabilir. Kendisine çok güvenen Arakne daha da iddialı konuşur. Ne olacaksa olsun, ben yeteneğimi herkesin huzurunda kanıtlamaya hazırım. Bu sözlere Athena fazla dayanamaz. Girdiği kılıktan kurtulur, tanrıça halindeki görüntüsüne bürünür. Arakne olanların farkına varsa da fazla önemsemez. Sözünün arkasındadır. Çünkü yeteneklerine, parmaklarının ucundaki hünerlere fazlasıyla güvenmektedir. Tarafsızlar karşısında bir yarışma yapmaya karar verirler. Arakne ile tanrıça Athena gergeflerinin başına otururlar. Athena gergefine deniz tanrısı Poseidon'la yaptığı bir yarışmayı dokumaya karar verir. Arakne ise daha geniş bir konuyu, yani tanrıların sevdalarını işlemeyi seçmiştir. Dokuduğu sahnelerden biri Zeus'un boğa kılığına girerek Europa'yı kandırmasıdır. Diğer sahneler de pek farklı değildir. Zeus'un kuğu kılığına girip Leda'yı, kartal kılığına girip Ganimedes'i kaçırması, Hades'in Persephone'yi kandırması, Apollo'nun Dafne'yi dağ bayır kovalaması vesaire. İkisi de nefeslerini tutarak, açlıklarını, uykularını unutarak günlerce gergef dokurlar. Yün ipliklerin arasına ipek, gümüş, altın iplikler katarlar. Sevinçlerini, umutlarını eklerler. İlmek üzerine ilmek atarlar. Renklerin, motiflerin en güzellerini yansıtırlar. Bittiği zaman dokunanları yarışmanın hakemleri inceler. Uzun tartışmalardan sonra birinciliği Arakne'nin dokumaları kazanır. Athena kıskançlıktan çılgına döner. Üstelik Arakne'nin dokumayı seçtiği konular da onu çok öfkelendirmiştir. Kendini tutamaz, varır Arakne'nin gergeflerini parçalar. Dokuduklarını keser, yırtar. Dahası dokumacı kızı örümceğe çevirir. Böylece onunla yarışma küstahlığını göstermiş Arakne'yi tozlu köşelerde sürekli ağ örmeye mahkum etmiştir. Arakne'nin kaderi ördüğü ağda günlerce asılı kalmaktır artık. Ağ gören insanlar onu sürekli bozacaklardır. Arakne yeniden örecektir. İnsanlar yeniden bozacaklardır. Bu ceza sonsuza dek sürüp gidecektir. İşte o cezadan sonradır ki zavallı örümcek tozlu ortamlarda hep ağ dokur. Dokuduğu ağda çoğu kez baş aşağı asılı kalır. Varsın insanoğlu bozsun örümcek Arakne'nin emeklerle ördüğü ağları. O yeniden dokumaya, en güzel desenleri yansıtmaya devam edecektir. Bilginiz olsun. Arakne, Yunanca'da örümcek anlamına gelir. Kolofon ve Miletos, Milet. Ege kıyılarında antik iki kent. O çağlarda ikisi de önemli uygarlık merkezleriydi. Yapılan kazılarda Kolofon ve Miletos kentinde çok sayıda örümcek kabartmalı taşlar, mühürler, sikkeler bulunmuştur. Milet çevresinde bugün hala dokumacılık faaliyetleri gerçekleşmektedir. Pamukkale Efsanesi. Pamukkale, Denizli ilinin sınırları içindedir. Kutsal kent anlamına gelen antik kent Hierapolis'in kalıntılarının bulunduğu yamaçta yer alır. Bu kente kutsal sıfatının eklenmesi kentin akpak olmasından kaynaklanmaktadır. Pamuk kadar beyaz olduğu için kiri günahı olmayan kent anlamını taşır. Temizlik, lekesizlik yaşamın kendisine de yansımıştır. Örneğin kentin girişinde pek çok hamam bulunur. Kente gelenler bu hamamlarda yıkanırlar. Onlar da pamuk gibi akpak temiz olurlar. Sonra içeriye alınırlar. Kentte 9500 kişilik antik tiyatro bulunmaktadır. Bu büyük tiyatro, o dönemlerde sanata ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir. Tarihi tiyatroda sanat gösterilerinin yanı sıra gladyatör dövüşlerinin yapıldığı da bilinmektedir. Pamukkale'de adı gibi bembeyaz travertenlerden oluşur. Kaynağından 35 ila 100 derece sıcaklıkta çıkan kaplıca suları, yüksek miktarda kalsiyum, karbondioksit, sodyum, magnezyum karbonat ve sülfat içerir. Su, havadaki oksijenle temas edince kalsiyum değişime uğrar. Önce balçık kıvamında, sonra bembeyaz taşlar biçiminde çökeltiler oluşturur. Bu çökeltiler tutundukları yerlerde harika manzaralar meydana getirir. Dokunduğu yerleri beyaza boyayan bu sular söylencilere konu olmuştur. Söylenceye göre, çok eski zamanlarda Pamukkale'nin kuzeyini kuşatan Çökelez Dağı eteklerinde yoksul bir aile yaşar. Ailenin tek kızı vardır. Güzellik bakımından pek şanslı değildir bu kız. Onu gören bir daha görmemek için ya gözlerini kapatır ya da yolunu değiştirir. Evlenme çağına geldiği halde isteğini çıkmaz. Fakirliği değil, çirkinliği tak etmiştir kızın canına. Kız bu itilmeye, horlanmaya dayanamaz hale gelince Çökelez Dağı'nın zirvesine tırmanır. Kendisini oradan uçuruma bırakmak ister. Uçurumun dibindeki kayaların üstüne düşeceğini sanar. Ama tabanında yumuşak tortuların bulunduğu su havuzlarından birisinin içine düşer ve bayılır. Uzunca bir süre havuzdaki ılık suların içinde baygın vaziyette yatar. Bu sırada bir mucize olur. Şifalı sular kızın çirkinliğini alıp götürür, onu güzelleştirir. O sırada Denizli Bey'in oğlu gölün kenarından geçmektedir. Dönüp baktığında suyun içinde güzeller güzeli bir kızın yatmakta olduğunu fark eder. Atından iner, kızı kurtarmak için koşar. Onu atına alıp konaklarına götürür. Kız orada kendine gelir. Gelir ama şaşkındır. Bir beyin oğlunun ona böyle ilgi göstermesine anlam veremez. Hemen aynaya koşar. Bir de ne görsün? Çirkinliğinden eser kalmamıştır. Ay parçası gibi bir kız olmuştur. Bu değişimin, dönüşümün Pamukkale'nin şifalı sularından kaynaklandığını anlar ve sevince boğulur. Masallardaki gibi tam 40 gün 40 gece düğünle Denizli Bey'in oğluyla evlenir. O gün bugündür Pamukkale'ye gelenler ister güzel olsun ister çirkin, kendilerini hemen bu şifalı suların içine bırakırlar. Çünkü kaplıca sularının güzelliklerine yeni güzellikler katacağına inanırlar. Sulardan çıkanlar doğru aynalara koşarlar. Aynalar yalan söylemez. Emindirler. Pamukkale'nin şifalı suları onlara da mucizevi güzelliğinden bir parça katmıştır. Bilginiz olsun. Traverten. Kalsiyum karbonatlı yeraltı suları mağara boşluklarına ya da yeryüzüne çıktıklarında içlerindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi sonucu kalker tortular oluşur. Bu tortular zamanla yastık gibi yumuşak olan pamuk gibi beyaz travertenleri oluşturur. Gladyatör. Savaş esirlerinden, kölelerden oluşturulan, halkı eğlendirmek için arenalarda birbirleriyle ya da vahşi hayvanlarla dövüşmek zorunda bırakılan insanlardır. Kral Midas Efsanesi. Polatlı şehrinin kuzeyindeki Gordion kentinin kralıydı Midas. Tarihin en gizemli krallarından biri olan Midas'a dair iki efsane anlatılır. Efsaneye göre, Kral Midas Bozdağ'ın yamaçlarında gezintiye çıktığı bir gün, Apollon'la Pan arasında bir müzik yarışmasına denk gelir. Kralların kralı Zeus'un oğlu Apollon, her gün arabasıyla göğü bir uçtan öbür uca geçen güneş tanrısıdır. Aynı zamanda müziğin, sanatların, ateşin ve şiirin de tanrısıdır. Pan ise ormanların ve çobanların tanrısıdır. Yarı insan, yarı keçi görünümündedir. Kral Midas bu yarışmayı değerlendirecek iki kişiden birisidir. Apollon, gümüş lirini çalarak tüm hünerini gösterir. Pan, sedef flütüne sarılır. O da tüm yeteneğini ortaya koyar. Yarışma biter. Midas ödül çelengini Pan'ın boynuna takar. Oysa diğer hakem Apollon'un lirini beğenmiştir. Apollon, Midas'ın kararına çok sinirlenir. Müzikten anlamayan bu insana eşek kulakları yakışır, der ve Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına dönüştürür. Kim eşek kulaklı olmak ister ki Midas istesin, hele de bir kralsa. Midas eşek kulaklarını halkının görmesini istemez. Kafasına hiç çıkarmayacağı bir külah takarak onları sıkıca gizler. Bir zaman sonra saçları epeyce uzayınca berbere gitmek zorunda kalır. Berber, kralın kafasındaki külahı çıkarınca eşek kulaklarını görür. Midas tıraştan sonra kocaman kulaklarını yeniden gizler. Berber, Midas'ın eşek kulaklarını sadece kendisinin gördüğünün farkındadır. İçinde bu sırrı başkasıyla paylaşma isteği belirir. Bu istek içinde büyürken korkusu da büyür. Kralın bu sırrını başkalarıyla paylaşırsa muhakkak ki ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Berber, bildiği bu sırrı kimselere anlatamadıkça rahatsız olur, içi içini yer durur. Sonunda çatlama noktasına gelip dayanır. Nasıl yapsam, nasıl etsem diye düşünürken bir kuyu görür. Gider, başını içine sokar, kuyunun derinliklerine doğru bağırır. Midas'ın kulakları eşek kulakları gibi. Berberin haykırışı kuyudan yankılanarak civardaki sazlara, sazlardan rüzgara geçer. Rüzgar her estiğinde sazlar fısıldar. Midas'ın kulakları eşek kulakları gibi. Sonunda Midas'ın kulaklarıyla ilgili sır herkesin kulağına ulaşır. O günden beri bilinir ki hayatta hiçbir şey gizli kalmaz. Er ya da geç mutlaka duyulur. Bilginiz olsun. Midas'ın kulakları. Bu söylence pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Müzik, resim, heykel, sinema ve edebiyat alanlarında tekrar tekrar yorumlanmış, anlatılmıştır. Türk oyun yazarı Güngör Dilmen, 1959 tarihinde Midas'ın Kulakları adında tek perdelik manzum oyun kaleme almıştır. Midas'ın kulakları yazarın ve Midas üçlemesinin ilk oyunudur. Üçlemenin diğer oyunları Midas'ın altınları ve Midas'ın kör düğümüdür. Mitolojideki Kral Midas öyküsünden esinlenen oyunu, yazar sonuna kendi yorumunu getirerek geliştirmiştir. Akdeniz Bölgesi. Akdeniz bölgesi tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihsel zenginlikleri kadar doğal zenginlikleriyle de değer taşıyan bir bölgemizdir. Bu bölgede geçmiş uygarlıklardan kalma önemli eserler yer almakta, Olimpos, Patara gibi tarihi şehir kalıntıları yerli yabancı turistlerin hayranlığını toplamaktadır. Bölgede geniş alan kaplayan karstik şekiller, özellikle damla taş ve in suyuyla cennet cehennem obrukları dünyanın doğa harikaları arasındadır. Antalya ve Hatay müzeleri, Hatay'daki mozaik müzesi görülmesi gereken önemli turizm merkezlerindendir. Akdeniz bölgesi, güzel mavi denizi kadar güneşiyle de ünlüdür. Antik çağlarda Akdeniz kıyılarında kurulan İonya medeniyetinin diğer adı Güneş Ülke'dir. İonya halkı kendisini güneşin çocukları olarak görmüştür. Akdeniz halk oyunları zeybek, teke, mengi, kaşık, semah, geleneksel olarak davul zurnayla kadın erkek birlikte oynanır. Danslar çoğunlukla kadın ve erkeklerin beraber oynamasıyla dikkat çeker. Çukurova ve Mersin yöresi danslarında kadınlar gümüş zincirli, allı yeşilli sarıkları sararlar. Yüzyıllardan kalma kalkık burunlu papuçlar giyilir. Erkeklerin ayağında kara köseleden, ince, bağlamalı mest bulunur. Başa poşu sarılır. Toros dağlarında hayvancılıkla geçinen yörükler vardır. Onların da kendilerine özgü folklorları, müzikleri, edebiyatları vardır. Karacaoğlan'ın bir yörük ozanı olduğu unutulmamalıdır. Her yıl gerçekleştirilen Antalya Film Festivali, Antalya, Altın Koza Film Festivali, Adana, uluslararası düzeyde önemli kültürel etkinliklerdir. Yanartaş Efsanesi. Çıralı, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlıdır. Çıralı plajının kuzeyinde Torosların Tahtalı Dağlar kolu bulunur. Tarih öncesinde bu çevrede Likya Krallığı bulunuyordu. O dönemden kalan Olimpos harabeleri Çıralı'ya çok yakındır. Bu yöre olağanüstü güzellikte sahilleri, yemyeşil dağlarıyla birinci derece sit alanıdır. Çıralı sahillerindeki caretta carettalar nesli tükenmek üzere olduklarından koruma altına alınmıştır. Bilim adamlarına göre 105 milyon yıldır yeryüzünde yaşayan deniz kaplumbağaları için bu sahiller ideal üreme alanlarıdır. Çıralı adını antik adı Kemer olan Yanartaş'tan almıştır. Yanartaş, Çıralı'nın güzelliklerine güzellik katan Tahtalı Dağları'nda bulunur. Yunan mitolojisine ilham vermiştir. Nedeni, içinde doğal metan gazı bulunan bacalarla yanan ateşlerinin olmasıdır. Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarında belirttiği gibi bu ateşler hiç sönmemiştir. Söndüğü zaman bacaların ağzına ateş yaklaştırmak yeterli olur. Yanartaş'ın meşaleleri doğaya mitolojik güzellikler katar. Bir yandan da Akdeniz'den geçen gemilere yol gösterir. Azra Erhat gibi değerli arkeologlar Yanartaş'taki bu ateşin Olimpiyat spor yarışmalarının meşalelerine ilham kaynağı olduğunu söylemektedirler. Gelelim Yanartaş mitolojisine. Glaukos'un iki oğlu vardır. Oğullarından Hiponoes, kazara kardeşi Beleros'u öldürür ve ona Beleros'u yiyen lakabı takılır. Artık öz adıyla değil bu lakapla çağrılmaya dayanamayan Hiponoes çareyi ülkesinden kaçmakta bulur. Tipins kralı Proitos'a sığınır. Kral ona zorlu bir görev verir. Sen çok güçlü bir adamsın Hiponoes. Ülkem Kimera adındaki bu ejderhadan çok çekiyor. Onunla savaşmanı, ülkemi kurtarmanı istiyorum. Bunu ancak sen başarabilirsin. Hiponoes ona verilen bu görevden dolayı gururlanır. Gururlanır ama bu görevin yerine getirilmesinin son derece tehlikeli olduğunu da bilir. Bu canavarın babası da annesi de yeraltı tanrılarıdır. Onların çocukları olarak doğmuştur Kimera. Doğduktan sonra ülkesinin başına bela olmuştur. Son derece acımasız bir yaratıktır. Başı aslandır, vücudu keçidir, kuyruğu yılandır, ağzından sürekli ateşler saçmaktadır. Gücü karşısında ordular bile dayanamamaktadır. Hiponoes aldığı görevi nasıl başaracağını düşünür. Bir yol bulamayınca kahinlerden birisine sorar. Kahin, bunun tek yolu var, der. Uçan atı, yani Pegasus'u ehlileştireceksin. Silahlarını yanına alacak, onun sırtına atlayacaksın. Canavarla kanatlı atın sırtında savaşacaksın. Ancak böyle yenebilirsin o canavarı. Kahin şunları eklemeyi de unutmaz. Pegasus'a binmeden önce Athena tapınağına git. Orada zeka tanrıçasına yalvar. Adaklara da sana yol göstereceklerdir. Hiponaes Athena tapınağına gider. Yardım etmesi için tanrıçaya yalvarır. Adaklara der. Yorgun olduğu için bir süre sonra uyuyakalır. Athena uykudayken onu görür. Çok beğenir. Bu güzel yüzlü delikanlıya yardım etmek ister. Gider, uçan at Pegasus'un gümüş gemini bulur, getirir. Delikanlının başucuna koyar. Hiponaes uyanınca tanrıça şöyle der. Uçan at Pegasus'u ancak getirdiğim şu gemle yakalayabilirsin. Hadi, yolun açık olsun. Hiponaes elindeki gümüş gemle kanatlı Pegasus'u aramaya çıkar. Çöllerde, dağlarda, ormanlarda aranmadık yer bırakmaz. En sonunda onu bir pınarda su içerken bulur. Sessizce yaklaşır. Çevik bir hareketle gümüş gemi Pegasus'un ağzına takar. Yanında daha önceden hazırladığı yayı, uçlarına kurşun giydirilmiş okları vardır. Pegasus'un sırtına atlar. Likya halkına acılar çektiren Kimera ejderhasına götür beni, der. Onunla görülecek işim var. Pegasus'a yol mu dayanır? O yıldırımların koşu atıdır. En yükseklerden uçar. Birkaç kanat vuruşta Kimera ejderhasını bulur. Canavarın yuvası şimdiki Tahtalı Dağları'nın tepesidir. Yemyeşil bir dağdır orası. Bin bir çiçek vardır. Koca dağ burcu burcu kokmaktadır. Ejderha dağın tepesinde uzanmış, uçanı kaçanı yattığı yerden görmekte ve istediği anda yakalamaktadır. Susadığı zaman dağın tepesinden uzanıp aşağıdaki Akdeniz'in sularını içmektedir. Keyfine diyecek yoktur doğrusu. Kimera ile Hiponaes Tahtalı Dağı'nın tepesinde yaman bir savaşa tutuşurlar. Hiponaes kılıcını, oklarını ustaca kullanırken canavar ağzından alevler saçarak kükrer. Korkunç sesiyle her kükreyişinde kayalar yıkılır, aşağılardaki denize yuvarlanır. Dökülen taşlarla köpürüp kabarır Akdeniz. Savaş günlerce sürer. Bir türlü bitmez. Usta bir dövüşçü olan Hiponaes en sonunda kılıcını öyle bir sallar ki ejderha yerin 7 kat dibine iner. Tüm bedeni toprağın derinliklerine gömülürken sadece ağzı açık biçimde yeryüzünde kalır. Açık ağzından alevler püskürtmeyi sürdürür. Çırıl dayanan bu ateşi görmek için gidenler toprağı dikkatle dinlediklerinde canavar Kimera'nın 7 kat yerin altındaki homurtularını duyabilirler. Ağzından çıkan alevlerle ısınabilirler. Tarihteki mitolojik efsaneyi hayal ederek Akdeniz'in doyumsuz maviliklerine bakabilirler. Bilginiz olsun. Olimpiyat Ateşi. Günümüzde yakılan olimpiyat meşalesi, Kimera'nın sönmeyen ateşinin sembolik bir ifadesidir. Her olimpiyat öncesinde törende olimpiyat ateşi yakılır ve kapanışa kadar yanar. Yakılan meşale, olimpiyatların düzenleneceği yere kadar ülke ülke dolaştırılır ve olimpiyatların açılış törenindeki olimpiyat ateşi bu meşaleyle yakılır. Metan gazı. Kimyasal formülü CH4'tür. Doğal gazın bir bileşenidir. Kokusuzdur. Küresel ısınmaya neden olan sera gazıdır. Atık çöplerden metan elde edilebilir. Kahin. Bilinmeyen şeyleri ya da geleceği bilme iddiasında bulunan kişi. Kız Kalesi Efsanesi. Yurdumuzun pek çok yerinde kız kalesi var. Her kız kalesinin bir efsanesi var. Kalelerden çok efsaneleri benzer birbirine. Anlatacağımız bu efsanenin kaynağının Mersin'deki Kız Kalesi olduğunu söyleyen epeyce araştırmacı var. Görkemli kalenin kuzey ve güney uçlarında 8 burç bulunur. Hazine avcıları tarafından epey yıpratılan kale son yıllarda onarılmıştır. Denizin ortasındaki küçük bir kara parçasının üzerinde tüm görkemiyle yükselir. Dalgalara karşı koyar. Tarihin babası kabul edilen Herodot, bu kaleyi Georges adında Kıbrıslı bir prensin yaptırdığını söyler. Akdeniz'in Erdemli kıyılarında yolculuk yapanlar, Kız Kalesi'ni mavi suların içinde görürler. Efsaneyi bir kez daha hatırlayıp, talihsiz kızla ilgili düşsel bir yolculuk yapmaktan, hüzünlenmekten kendilerini alamazlar. Erdemli civarında kurulmuş olan Korikos'un kralının hiç çocuğu olmaz. Kral gece gündüz dua eder. Tanrım! Bir çocuk da bana ver. Kız ya da oğlan, hiç fark etmez. O kadar yürekten yalvarır ki, sesini duyan Tanrı bu isteği geri çeviremez. 9 ay 10 gün sonra kralın dünyalar güzeli bir kızı olur. El bebek gül bebek büyütürler bu kızı. Güzel kız büyürken her geçen gün güzelliğine güzellik eklenir. Saraya bir gün kahin gelir. Kral baba kızının falına baktırmak ister. Kahin ona kara bir haber verir. Kralım, güzel kızınız yılan sokmasından ölecek. Kral şaşırır. Dünyalar başına yıkılır. Babasının üzüntüsünü fark eden kız, kahin ne söyledi babacığım diye sorar. Kötü bir haber mi verdi yoksa? Kral geçiştirir, duyduklarını kızına anlatmaz. Bu habere çok üzülen baba saraya başka kahinler, falcılar çağırır. Ne acıdır ki ilkinin söylediklerini diğerleri de tekrarlarlar. Kızınız yılan sokmasından ölecek. Baba kızımın kötü kaderini nasıl değiştiririm diye düşünmeye başlar. Aza koyar almaz, çoğa koyar dolmaz. Sonunda bir yol bulur. Korikos krallığının karşısında denizin içinde minik bir ada vardır. Oraya korunaklı bir kale yaptırıp kızını oraya saklarsa bu kötü kaderden onu koruyacağını düşünür. Hemen işe koyulur. Becerikli ustalar en sağlam taşlarla adaya mükemmel bir kale inşa etmeye başlarlar. Kalenin yapımı bitince kral kızını oraya aldırır. Kızın çevresini en güvenilir yardımcılar korumalarla donatır. Kızın yediği önünde, yemediği arkasındadır artık. Yılanlardan uzak, güvenli bir kalenin içindedir. Her şey iyi de yalnızlık çok kötüdür. Kral kızı kısa bir süre sonra kalede kendisini altın kafese konmuş kuş gibi hissetmeye başlar. Hangi sebeple bu kaleye kapatıldığını hizmetinde bulunanlara sorsa da kimseden öğrenemez. Kız can sıkıntısından, üzüntüsünden günden güne zayıflamaya başlar. Geçmez gibi görünen günler, aylar, yıllar zor da olsa bu kalede geçip giderken kız büyür. Genç kız olur. 18 yaşına basar. Kral, kızına yaş günü hediyesi olarak görkemli bir tören düzenler, eğlenceler kurdurur. Seçkin konuklarını denizin içindeki bu kaleye davet eder. Nerelerden konuk gelmez ki? Büyük bir ziyafet çekilir, kıza hediyeler verilir. Kalabalığın içinde Tarsus'tan gelen bir konuk vardır. İkram olsun diye Tarsus beyazı dedikleri kehribar gibi ünlü üzümden bir sepet dolusu getirmiştir. Konuklar çekilip gidince ortalık yine sessizleşir. Kız yatmadan önce Tarsus beyazı denilen üzümü hatırlar. Canı üzüm yemek ister. Ne olursa işte o zaman olur. Dalından toplanan üzüm sepete konurken zehirli bir yılan sepetin içine girmiştir. Üzümü hazırlayan da yılanı görmemiştir. Kahinlerin söyledikleri oracıkta gerçek olur. Görkemli Kız Kalesi işte bu efsaneyle anılır. Bilginiz olsun. Korikos Krallığı. Bu krallık M.Ö. 4. yüzyılda Erdemli kıyılarında kurulmuştur. Buralar sonradan Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların, Osmanlıların ellerine geçmiştir. Anavarza Efsanesi. Anavarza Kalesi, Kadirli, Kozan, Ceyhan ilçelerinin kesiştikleri noktadadır. Yüksekçe bir tepenin üstünde kartal yuvası gibi durur. Oradan ovalara, vadilere bakar. Heybetlidir. Kaleye her baktığınızda ruhunuzda yiğitliğin gücünü hissedersiniz. Anavarza, Kilikya bölgesinin antik kentidir. Tarih boyunca buraya Anazarbos, Aynzarba, Anazarbus gibi adlar da verilmiştir. Tüm bunların ortak anlamı yenilmez sözcüğünde düğümlenir. Gücü, kudreti, görkemi düşündürür. Korunması kolay, yapılması zor olan kalelerden birisi kurulmuştur burada. Anavarza ve kalesi pek çok uygarlığın eline geçmiştir. Her dönemde etkili olmuş bir yerleşim merkezidir. 16. yüzyılda Kozanoğlu yönetimindeki bağımsız Türkmen beyliğinin eline geçmiştir. Kozanoğullarının güçlerine güç katmıştır bu kale. Halk ozanı Dadaloğlu tarafından yiğitlik türküleri söylenmiştir Kozanoğlu üstüne. Yiğit ölür, namı kalır aman. Buna Kozanoğlu beyi derler. Kozanoğlu düğün tutmuş. Aman aman, ben yandım aman. Anavarza Kalesi yapılırken halk taşları sırtında Kozan Kalesi'nden getirir. Naş adında bir adam da aralarındadır. Naş, köyün girişinde büyük kalabalık görür. Nedenini sorduğunda, oğlum hayatını kaybetti der sorduğu adam. Bu kara haber Naş'ı şaşırtır. Çünkü ölen çok genç birisidir. Oysa Anavarza'da insanlar uzun ömür sürmektedirler. Bunun türlü nedenleri vardır. Ana varsa güvenli bir yerdir. Meyvesi, sebzesi boldur. Havası temizdir. Olaydan etkilenen ve üzülen Naş, sırtındaki taşı yere indirip adama şunları söyler. Adım Naş. Yaşadım 1500 yaş. Oğlum 500 yaş. Yüzü hala ham tıraş. Bilseydim dünyada ölüm var, koymazdım taş üstüne taş. Taş ustaları halkın sırtında getirdiği taşlarla Anavarza tepesine görkemli bir kale yaparlar. Bu kale halka huzur ve güven verir. Gündüzleri bağda, bahçede, tarlada çalışırlar. Akşam olunca herkes kale içindeki evlerine çekilir. Eğlenceler tertipleyerek günün yorgunluğunu çıkarırlar. Mutlu ve uzun yaşamın sırrına ermiştir halk. Anavarza kralının güzel mi güzel bir kızı vardır. Aynı zamanda akıllı bir kızdır. Bir gün bir tanrı misafiri gelir Anavarza kralına. Mis kralının elçisiyim ben, der. Kralımın selamlarını getirdim. Onun adına saygılarımı sunarım. Söyleyiver bakalım, ne ister kralınız, der Anavarza kralı. Elçi bir yutkunur, iki yutkunur. El ovuşturup bel kırdıktan sonra söyleyiverir. Kralımız kızınızı oğluna ister. Yutkunma sırası Anavarza kralına gelmiştir. Ya kızımı kralınızın oğluna vermezsem, diye kekeler kral. Elçiye zeval olmaz, der gelen elçi. Kararınızı kralıma iletirim. Kralımızın huyunu biliyorum. Bu kararınızı onuruna hakaret sayar. Kesinlikle savaş açar sizi. Biz çok güçlüyüz ama, der Anavarza kralı. Kalemizi görüyorsun. Biliyoruz, der elçi. Ama Mis kralının orduları daha güçlü. Onun karşısında ne kaleniz dayanabilir ne de askerleriniz. Yine de son karar sizin. Bu işi kızımla, eşimle görüşeyim, diye yanıtlar Anavarza kralı. Mis kralının elçisi 3 adım geri çekilir. Anavarza kralını selamlar. Mis elçisi gidince başka bir konuk gelir. O da kızını Sis kralının oğluna ister. Vermezseniz kralımız kesinlikle savaş açacaktır. Ülkenize, halkınıza zarar verecektir, demeyi o da ihmal etmez. Anavarza kralı savaşı sevmeyen, barış içinde yaşamak isteyen uysal bir adamdır. Kral bu durumu önce eşiyle görüşür. Kızımızı hangisine verelim diye düşünürler, tartışırlar. Aza korlar almaz, çoğa korlar dolmaz. Uykuları, tünekleri kaçar. Birini tercih ettiklerinde kesinlikle öbürü savaş açacaktır. Kötü sondan yine de kurtulamayacaklardır. İkisine de olumsuz yanıt verseler daha kötü olacak, bu kez iki kralla savaşmak zorunda kalacaklardır. Mis ve Sis krallarının kendisinden haber beklediklerini duyunca telaşlanır Anavarza kralı. Bir de kızımın görüşlerini alayım der. Günlerdir bunu mu dert ediniyorsun babacığım, der kızı. Hiçbir şey çaresiz değildir, bundan kolay ne var? Babası kızının aklına güvenmekle birlikte yine de şaşırır. Bu kör düğümü benim tecrübesiz kızım nasıl çözecek acaba diye merak eder. Kızı babasını daha fazla merakta bırakmadan açıklar. Ben kızımı veririm ama bir şartla, diyeceksin babacığım. Anavarza kalesine kim daha erken su getirirse kızımı onun oğlu alacaktır diye yaman bir koşul koyacaksın. Kral akıllı kızının zekasının kıvraklığına bir kez daha hayran olur. Çünkü Anavarza kalesinde su yoktur. Getirilmesi de son derece zordur. Elçileriyle Mis ve Sis krallarına haber uçurur. Bu habere Mis kralı da Sis kralı da itiraz etmez. İkisi de işçisini, ustasını toplayıp gelir. Mis kralı kalenin yukarısından, Sis kralı aşağısından kazmalarını vururlar. Kıran kırana bir yarıştır başlar. Mis kralı su yoluna yontu taşları döşer. Sis kralı su yolunu kerpiçten yapar. Yontu taşlarını kesmek, taşımak oldukça çilelidir. Peynir değil ki doğrayasın. Çamur değil ki sıvayasın, boya değil ki batırıp çıkarasın. Kerpiç öyle mi ya? Toprağa, suyu, samanı karıştır. Sonra da kalıplara dök, olsun sana kerpiç. İşi çabuk bitiren, kaleye su çıkaran Sis kralı olur. Kral büyük sevinçle Anavarza kralına koşar. Verdiğimiz sözü yerine getirdik, kızınızı oğluma almayı da hak ettik. Oysa Anavarza kralının kızı Mis kralından haber beklemektedir. Gönlü onun yiğit oğlundadır. Mis kralından ses gelmeyince kız çok üzülür. Bakar ki olacak gibi değil, Mis kralının oğluna haber uçurur. Elini çabuk tut. Babam beni Sis kralının oğluna vermek üzere. Ben seninle evlenmek istiyorum. İşini hilesiz, mükemmel yapmaya kararlı olan Mis Kralı'nın oğlu ne kadar acele etse de geç kalır. Sevdiği kızla evlenemeyeceğini anlayınca kötü bir karar verir. Kendisini Anavarza Kalesi'nin burçlarından aşağı atar. Derler ki o günden sonra düğün dernek, eğlence şenlik bilmez olmuş Anavarza halkı. Evlerden neşe, kahkaha kesilmiş. Gümüş kanatlı kuşlar bile üzüntülerinden kalenin burçlarına konmaz, göklerinden uçmaz olmuş. Anavarza'nın havası, ekmeği, meyvesi güzeldir diyenler hemen arkasından şunu eklerler. Ama suyu kekremsidir. Gerçekten suyu kekremsidir Anavarza'nın. Çünkü aşk acısından bir pay da ona düşmüştür. Bilginiz olsun. Kilikya. Çukurova'nın eski adıdır. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay illerini içine alır. Türkmen. Oğuz kolundan gelen Türk halkıdır. Genellikle Anadolu'nun kırsal kesiminde yaşarlar. Türkmenistan'da, İran'da, Orta Doğu'nun pek çok ülkesinde yaşayan Türkmenler vardır. Efsane olmak. Gösterdiği olağanüstü başarılarından dolayı bir kişinin şöhretinin çok artması, ağızdan ağza yayılarak ulaşılmaz olması. Rivayet. Söylenti. Bir sözü ve olayı başkasına nakletme. İç Anadolu kültürü. İç Anadolu bölgesi adından da anlaşıldığı gibi yurdumuzun denizden uzak iç kısmında, ortasında bulunur. Ülkemizin başkenti Ankara bu bölgededir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Anıtkabir'de yatar. Anıtkabir'i manevi değeri dışında mimari bir değer olarak da düşünmek gerek. Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Halk çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Son yıllarda başta Kayseri, Kırıkkale illerinde olmak üzere sanayide önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Tarih boyunca Anadolu daima kıtalar arası bir köprü konumunu korumuştur. İç Anadolu bölgesinde Hitit, Roma, Selçuk, Osmanlı medeniyetlerine ait değerli tarihi eserler vardır. Ankara, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir illerindeki bu eserler hemen her yerden ziyaretçilerin hayranlığını çekmiştir. Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin ayrı bir önemi vardır. Bu müzede Paleolitik çağdan günümüze kadar uzanan sürecin önemli tarihi eserlerini bulabiliriz. Konya'da İvriz Kümbetleri, Mevlana Türbesi, Kayseri'de Kültepe, Sahibiye Medresesi, Ulu Camii, Sivas'ta Çifte Minare Camii, Divriği'de Ulu Camii, Eskişehir'de Yazılı Kaya Anıtı, Çorum'da Hattuşaş önemli kültür merkezleridir. Erciyes Dağı, dağ sporlarına ev sahipliği yapar. Yurdumuzun, hatta dünyanın en ilginç yerlerinden biri de Ürgüp ve Göreme'dir. Su ve rüzgar erozyonu sonucu oluşan peri bacaları Roma döneminde oyularak ev, kilise, depo gibi ihtiyaçlar için kullanılmıştır. Bu oluşumlar günümüzde dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri yöreye çekmekte, pek çok filme, belgesele konu olmaktadır. Ürgüp ve Göreme çevresinde ilgi çekici başka bir oluşum daha vardır, yeraltı şehirleri. Bu oluşumlar peri bacaları gibi gökyüzüne yükselmez, tersine toprağın derinliklerine doğru kök salar. Kapadokya'nın 36 yeraltı şehri arasından en büyüğü Derin Kuyu'dur. 1967 yılında ziyaretçilere açılmıştır. Çanak çömlekçilik, küpçülük, kilim, halı dokumacılığı yörede çok eskiden beri yapıla gelmiş el sanatlarındandır. Anadolu'nun kendine özgü giyimi, yemekleri, müziği, halayları, masalları, manileri, canlı ve özgün örnekleriyle İç Anadolu bölgemizde yaşar. Saz, bu bölgenin en tipik, en yaygın müzik aletidir. Düğünlerde görülen kıvrak misket havaları yine bu bölgeye, özellikle de Ankara çevresine özgüdür. Halk musikimizde uzun hava tarzında bir türkü makamı olan bozlak, Sivas, Kırşehir, Yozgat bölgelerinde bugün tüm canlılığıyla yaşamaktadır. Toplumun değerlerini kuşaklar boyu ileten ve kalıcı kılan halk ozanlarımız çoğunlukla bu bölgemizden çıkmıştır. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve daha niceleri. Büyük Ana Kibele. Anadolu efsanelerini anlatırken üstünde yaşadığımız toprakların ana tanrıçası Kibele'den söz etmemek olmaz. Yapılan araştırmalara göre Kibele kültürünün doğuşu M.Ö. 7000-6500 yıllarına uzanmaktadır. Ana tanrıça aynı zamanda ana kraliçedir. Böyle olunca Kibele tüm tanrıçaların anası ve kraliçesidir. Vatanı Anadolu'dur. Ancak etkileri Anadolu'yla sınırlı değildir. Tarih öncesi çağlardan günümüze dek Asya, Afrika, Avrupa kıtalarının pek çok yerinde başka adlarla ama benzer özlerde, biçimlerde görülür. Örneğin Kibele'nin adı Yunanca'da Artemis'tir. Roma uygarlığında Diana ismini almıştır. Bu benzerlik inançların geçirgen olduğunu gösterir. Yani bir toplumdan başka bir topluma türlü nedenlerle aşılanır. Aynı çağlarda, aynı koşullarda yaşayan insanların birbirleriyle ilişkileri olmasa da ortak ve benzer kültür ürettikleri bilinmektedir. Anadolu'daki Kibele, antik çağda yaşamın ve bereketin tanrıçasıdır. Tarih öncesi çağlarda Büyük Ana diye de hitap edilmiştir ona. Böyle olunca Büyük Ana'dan beklenenler tanrıça olarak ondan da beklenmiş, doğurganlık, sevgi, şefkat, koruma istenmiştir. Nitekim Kibele, yontularda sıklıkla kalın kalçalı, göbekli, büyük memeli, güçlü bir kadın olarak cisimleşmiştir. Analık ve doğurganlık gücü fiziksel özellikleriyle ifade edilmiştir. Anadolu'daki Kibele inancının merkezi Sakarya Irmağı'nın çıktığı topraklardır. Ana tanrıçayı temsil eden heykeller, heykelcikler Çatalhöyük'te, Hacılar'da, Kütahya'da, Afyon'da, Eskişehir'de, Bergama'da, Selçuk'ta bulunmuştur. Onunla ilgili motifler, figürler günümüzde kilimlerde, halılarda karşımıza çıkar. Bu durum Kibele kültünün ne denli derin ve benimsenmiş olduğunu bizlere düşündürür. Kibele yontuları çoğu kez tek bir kadın değildir. Ana tanrıçanın yanında leopar ve aslan figürleri de sıkça görülür. Bu birliktelikte Kibele'nin sadece insanların ana tanrıçası olmadığı, her türlü hayvanın da ana tanrıçası olduğu anlatılmak istenir. Bu inanç bir dönem Anadolu sınırlarını aşar. Söylenceye göre Romalılar Kartacalıları bir türlü yenemezler. Kâinler Anadolu'da Frigya, Kibele tapınağında bulunan tanrıça heykelinin Roma'ya getirilmesini isterler. Bu heykelin oradan alınıp Roma'ya dikildiğinde ordulara büyük güç vereceğine ve Kartacalıları yeneceklerine inanmaktadırlar. Bu nedenle Roma askerleri Kibele heykelini Roma'ya taşırlar. Kibele ile ilgili efsanelerden biri de şöyledir. Ana tanrıça Attis adında bir yiğide gönlünü kaptırır. Attis yakışıklı mı yakışıklı bir gençtir. Sangarios, Sakarya, ırmağının kızı tarafından doğurulmuştur. Söylenceye göre Nana bir gün soyulmuş bir bademi alıp da bağrına basınca Attis'e gebe kalmıştır. Ne yazık ki Kibele ile Attis'in sevdası başladığı gibi iyi sürmez. Bir zaman sonra Attis Kibele'nin sevgisine ihanet eder. Ölümlü bir kıza sevdalanır. Bu sevda giderek büyür. Attis ile sevdiği kız evlenme töreni hazırlıkları yaparlarken Kibele öfkeyle çıkar gelir. Kendisine yapılan ihanetten dolayı düğün sahiplerine, Attis'in ölümlü sevgilisine öfke püskürür. Attis olan bitenden kendini sorumlu tutar. Üzüntüden, kederden içi kavrulur. Öyle ki sonunda dağlara çıkar ve hayatına son verir. Akan kanı toprağa damlar. Bunu gören Kibele üzülür. Çünkü Attis'i hala sevmektedir. Onun ölmesine gönlü razı olmaz. Sevdiğinin toprağa düşen kanından renkli menekşeler çıkarır. Bununla da yetinmez, çam ağaçları da büyütür. Kışın yeşil kalan çam ağaçları hayatın, yaşamın, ölümsüzlüğün simgesidir. O dönemin inançlarına göre tüm bunları yapan ana tanrıça Kibele'dir. Çok sevilen Kibele sözcüğü kız çocuklarına isim de olmuştur. Türkçedeki Sibel adı Kibele'den gelir. Kibele kültürü çağdaş sanatta da etkili olmuştur. Başta yontu, heykel olmak üzere edebiyata, tiyatroya, müziğe ilham vermiştir. Yaşamanın, direnmenin, ölümsüzlüğün hala en önemli esin kaynaklarından birisidir o. Bilginiz olsun. Antik Çağ. İnsanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ'a kadar uzanır. Bu süreçteki kültürel ve siyasal olayların tümünü içine alır. Çağdaş düşüncenin çekirdeği bu dönemde doğmuştur. O dönemin düşün ve sanat adamları evreni ve yaşama alanını sorgulamışlar, şekillendirmişlerdir. Bugünü anlamak için geçmişi iyi bilmemiz gerekir. Gordion'un kör düğümü. Frigyalıların kralları ölür. Bir ülke yöneticisiz kalamaz. Frigyalılar yeni bir kral arayışına girerler. Türlü kahinler çağırırlar Frigya'ya. Krallarını kimlerden, nasıl seçeceklerini sorarlar. Sözü geçen kahinlerden biri şöyle der. Bu kente saman yüklü kanısıyla birisi gelecek. Amacı saman satıp para kazanmak. Bu adam sabaha karşı kentin kapısından içeriye girecek. O adamı kral ilan edin. Halk merakla bu adamı beklemeye başlar. Sabaha karşı heyecan iyice artar. Herkes birbirine kahinin söylediklerinin doğru çıkıp çıkmayacağını sormaktadır. Merakın iyice arttığı anda adam ve öküz arabası görülür. Kağan'ı gerçekten saman yüklüdür. Adam yoksul bir köylüdür. Frigya halkının kendisini olağanüstü biçimde karşıladığını görünce şaşırır. Yoksul köylü hızlıca tertiplenen bir törenle kral ilan edilir. Kral ilan edilen bu adam Gordios'tur. Gordios, kağnısını Sabazios tapınağına hediye eder. Sabazios, Frigya'da Yunan tanrısı Zeus'un karşılığıdır. Gordios'un kağnısı, kızılcık ağacının dallarıyla kör düğüm atılarak tapınağa bağlanır. Bu düğümü çözecek kişinin Asya'nın hakimi olacağı kahin tarafından ilan edilir. O yıllarda Avrupa topraklarında Makedonya Krallığı kurulmuştur. Bu krallık hızla büyümüş, neredeyse Avrupa'nın tamamını ele geçirmiştir. Makedonya Krallığı'nın başına Büyük İskender adında genç ve güçlü bir kral geçmiştir. Büyük İskender Avrupa'nın neredeyse tamamına hakim olmuştur. İskender o kadar hırslıdır ki Asya kıtasını da ele geçirmek, krallığını oralara kadar büyütmek niyetindedir. Kral İskender, M.Ö. 334 yılında Gordion'a gelir. Frigya kentini ele geçirebilmesi için kentin kapısındaki kör düğümü çözmesi gerekmektedir. Büyük İskender çok uğraşmasına karşın kör düğümü çözemez. Sabrı tükenince öfkelenir. Kılıcını çekip kör düğümü keskin kılıcıyla keser. Artık Asya'nın kapıları açılmıştır ona. Gordion sözcüğü zamanla değişerek kör düğüme dönüşür. Gordion sözcüğü deyişlerde yer almaya başlar. Çözülemeyen zor bir sorun olduğunda, bu ne yahu, Gordion'un düğümü gibi çözülmüyor diyenler de çoğalmaya başlar. Yine efsanemize dönelim. Büyük İskender önce Pers İmparatorluğunu, İran'da kurulmuştur, yener. Topraklarını ele geçirir. Oradan Asya içlerine ilerler. Ta Hindistan'a kadar gider. Oralara ve Asya'ya sahip olur. Niyeti bütün dünyaya hakim olmaktır. 13 yıl gibi kısa bir zamanda dünyanın yarısını fethettiğinde 33 yaşındadır. Asya'yı da ele geçirir ama ateşli bir hastalıktan hayatını kaybeder. Büyük İskender'in zamansız ölümü, bilgeler tarafından Gordion'un girişindeki kör düğümü çözmeyince öfkesine yenilip kesmesiyle açıklanır. Sabırsızlığı ve kolaya kaçması tanrıları kızdırmıştır. En güçlü olduğu zamanda genç yaşta ölmesinin nedenini bu sabırsızlığına bağlarlar. Tanrıların Büyük İskender'i cezalandırdığına inanırlar. Bilginiz olsun. Frigya. Antik çağda Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes arasında kalan bölgenin adı Frigya'ydı. Bu ad, Balkanlardan gelip bu bölgeye yerleşen Friglerden geliyordu. Gordion. Sakarya ve Porsu kırmaklarının birbirine yaklaştığı yerdedir. Şimdilerde bu çevrede 80 tane tümülüs bulunmaktadır. Telli Duvaklı Erciyes Dağı. Erciyes Dağı, Kayseri'nin 25 kilometre güneybatısında bulunur. Ulu bir dağdır. İç Anadolu bölgesinin simgesidir adeta. Yaz-kış telli duvaklı bir geline benzer. Anadolu'nun volkanik bir dağı olarak bilinir. Lav ve tüf püskürtmeleri yakın çağlara kadar sürmüştür. Patlama ihtimalinin yok olduğu söylenemez. Bu görkemli dağa dair efsane der ki, dağın eteklerinde Erciş'ler kabilesi yaşar. Hayvancılıkla geçinen bu kabilenin beyinin Cis Hatun adında güzeller güzeli bir kızı vardır. Bu kızı yedi düvelden kimler istemez ki? Cis Hatun hiçbirini kendine denk bulmaz, taliplerini geri çevirir. Günün birinde başka bir kabile sürüleriyle Erciyes Dağı'nın eteklerine gelir. Yeni gelen kabilenin yiğit, yakışıklı bir oğlu vardır. Hayvanlarını otlatırken genç adamla Cis Hatun karşılaşırlar. Her şey gözde başlar, gözde biter derler ya. Gözlerinde beliren sevgi kıvılcımı büyür, ateş olur. İkisinin de yüreklerini yakar. İki genç arasında başlayan bu sevda çevrede duyulmaya başlar. Delikanlı, Cis Hatun'u Allah'ın emriyle ailesinden ister. Baba yeterince tanımadığı bu gencin cesaretini sınamak ister. Başarıyla geçerse kızı Cis Hatun'un bu gençle evlenmesine müsaade edecektir. Babanın ileri sürdüğü koşul şudur. Erciyes'in tepesinde bir ejderha yaşamaktadır. Bu ejderha zaman zaman ağzından ateşler püskürtmekte, İnsanları, hayvanları birer lokmada yutmaktadır. Çevreyi yakıp küle döndürmektedir. Ejderhayı yenip yok edersen, der baba damat adayına, kızım Cis Hatun'u gönül rahatlığıyla veririm sana. Vermekle de kalmam. Kendi ellerimle 3 gün 3 gece anlı şanlı düğün yaparım sizlere. Kendine güvenen delikanlı sevinçle düğün hediyelerini, takılarını hazırlamaya başlar. Ejderha ile dövüşmeye giderken bu takıları, hediyeleri müstakbel işi Cis Hatun'a bırakır. Bekle beni, der. Ejderhayı yok edip en kısa sürede döneceğim sana. Gelir gelmez düğünümüzü, derneğimizi kuracağız. Cis Hatun o çevreyi çok iyi tanımaktadır. Dağa, ejderhaya gidenlerin geri dönmediklerini bilmektedir. Nişanlısına dağa çıkmaması, ejderha ile dövüşe kalkışmaması için yalvarır. Önüne çıkar, yolunu keser. Delikanlı ejderhayı yenmek için babasına söz verdiğini, sözünden dönemeyeceğini belirtir. Cis Hatun'la evlenmeyi de bu sözünü yerine getirdikten sonra hak edeceğini söyler. Silahlarını kuşanıp dağa çıkar. Cis Hatun'un kaygısı bir süre sonra daha da artar. Kendisine getirilen düğün takılarını yanına alır. Zaman geçirmeden sevdiği delikanlının arkasından yollara düşer. Onu nihayet Yanık Dağı denilen yerde yakalar. Gitme, dön diye tekrar delikanlıya yalvarır. Bu işin sonu ikimize de hayır getirmeyecek. İçimden bir ses bana bunları söylüyor. Kızın tüm yalvarmaları, yakarmaları boşa gider. Nişanlısını yolundan döndüremez. Cis Hatun onu yolundan çeviremeyeceğini anlayınca takıları bir mağaraya saklar. Gelinliğini giydikten sonra ben de geliyorum seninle, der. Sarp Dağı ikisi birlikte tırmanırlar. Dört bir yan sisle, karla kaplıdır. Dağın zirvesine yaklaştıkça kış kıyamet daha da çoğalır. Üstelik dağın zirvesinden ateşler de dökülmeye başlamıştır. Erciyes homurdanarak lavlarını püskürtmektedir. Kısa bir süre güçlerini topladıktan sonra yeniden saldırırlar dağın doruklarına. Dağın bacasından fışkıran alevler üstlerine akmaya, onları yutmaya başlar. İki genç bu alevleri ejderhanın ağzından dökülen ateş sanırlar. Delikanlı Cis Hatun'u korumak için ejderhanın üzerine atılır. Kılıcıyla ona saldırır. Ara sıra dağın homurtusu duyulmaz olur. Alevler kesilir gibi yavaşlar. Ejderhayı pes ettirmek üzere olduğunu düşünen delikanlı daha bir cesaretle saldırır. Yukarıya tırmandıkça alevler iki genci daha çok sarar. Cis Hatun nişanlısını ve kendisini korumak için üzerine giydiği gelinliğini ve duvağını çıkartır. Bu sırada esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle gelinliği ve duvağı uçup gider. Dağın zirvesine konar, orada kalır. Alevler gençleri yutarken gelinlik ve duvak dağın zirvesinde bembeyaz bir örtü olur. Erciyes Dağı o günden sonra yaz kış demeden o beyaz örtünün altında uyur. Bilginiz olsun. Erciyes Dağı. Yüksekliği 3917 metredir. İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Volkaniktir. Tarihi kaynaklara göre bu dağ en son M.Ö. 253 yılında patlamıştır. Dağın etekleri volkanik küllerle örtülüdür. Karadeniz bölgesi. Karadeniz yurdumuzun en yağmurlu, en yeşil bölgesidir. Bu bölge pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Pontus Rum Krallığından kalan tarihi yapılara yörede sık sık rastlanır. Karadeniz bölgesinde gür ormanlar vardır. Karadenizli marangoz ustaları kendilerine özgü bir mimari anlayışa sahiptir. Bunu en iyi biçimde görmek için Karadeniz'in bir başından girip öbür başından çıkmak gerekir. Nakış nakış işlenen ahşap konaklar, evler her görenin gönlünü fetheder. Karadeniz kendine özgü, zengin bir folklöre sahiptir. Peştemallar, fularlar, masa örtüleri Karadeniz'in kök boyalarıyla renklendirilerek kadınlar tarafından elle dokunur. Renklerdeki güzelliğe hayran olmamak elde değildir. Karadeniz halkının koluna taktığı, sırtına alıp yük taşıdığı sepetler de birer sanat eseridir. Yöre halkının konuşurken kullandığı şive, farklı kelimeleri ve deyişleriyle son derece ilgi çekicidir. Karadeniz ağzıyla anlatılar, fıkralar daima sevilir. Bölgenin kendine has mutfağının ana malzemeleri mısır, kara lahana, hamsidir. Bu üç malzemeyle çok çeşitli yemekler pişirilir. Turşuyu da unutmamak gerek. Yöre halkı turşuyu kavurarak yemeğe dönüştürür. Karadeniz bölgesinin halk oyunları son derece hareketlidir. Ege bölgemizde zeybek oyunlarında görülen ağır, yavaş hareketler, Karadeniz oyunlarında hızlı, çevik figürlere dönüşür. Kadın erkek bu oyunları saatlerce oynarlar, Bu hareketli oyunların genel adı horondur. Horonlarını küçük bir çalgı olan kemençe ile çalıp seslendirirler. Kemençe, kemanın yavrusu gibi telli, yaylı, hoş sesli bir çalgıdır. Amazonlar Efsanesi. Yurdumuzun kendisi başlı başına bir efsanedir. Her köşesinden efsane fışkırır. Onun içindir ki efsanelerimiz yurdumuz gibi yedi zamanlıdır, yedi iklimlidir, yedi bölgelidir, yedi renklidir. Amazonlar efsanesi de bu renklerden, iklimlerden bir başkasıdır. Amazonlar, Karadeniz'in Terme çayı, Termodon, kıyısındaki antik kenti, yani Temiskira'yı kendilerine başkent yapmışlardır. Savaşçı kadınlardan oluşan Amazon halkı Attika'ya kadar gitmiştir. Oraları ele geçirmek için savaşmışlardır. Truva Savaşı'nda Yunanistan'dan gelenlere karşı Truvalıların yanında yer almışlardır. Bir anlamda Anadolu'nun birlik ve bütünlüğünü savunmuşlardır. Bu savaşta Amazonlar iki kraliçelerini kaybederler ama yine de yılmazlar. Yunanlılar da Amazonlara saldırırlar. Termodon çayı boylarında yaptıkları savaşı Yunanlılar kazanırlar. Tutsak aldıkları Amazonları gemilere doldurup denize açılırlar. Yunan askerlerinin dikkatlerini yitirdikleri bir yerde bu defa Amazonlar onlara saldırır. Askerleri gemileri ele geçirir, tutsak olmaktan kurtulurlar. Savaşçı Amazonlar Karadeniz'in kuzey kısımlarında bulunan İskitlere de saldırırlar. İskitler Amazonlarla savaşırken onları erkek sanırlar fakat sonradan kadın olduklarını fark ettiklerinde dehşete düşerler. Kadınlarla savaşmış olmaktan üzüntü duyar ve bir daha öldürmemeye karar verirler. Amazonlarla evlenirlerse kendilerinden savaşçı, güçlü bir ırkın doğacağına inanırlar ve bu inançlarını hayata geçirirler. Amazonlarla evlenirler. Kısa bir süre sonra aralarında anlaşmazlık doğar. Çünkü İskit erkekleri Amazonların evde kalmalarını, çocuk doğurmalarını, yemek pişirmelerini, ev işleri yapmalarını istemektedirler. Fakat savaşçı olarak yaşamaya alışık Amazonlar dört duvar arasında tutsak olmaktan hoşlanmaz. İskit erkeklerine, bizimle evlenmek istiyorsanız büyüklerinizden izin alın. Gelin siz bizim topraklarımızda yaşayın, derler. Amazonlar sadece savaşan kadınlar değillerdi. Çalışkan ve kurucuydular da. Amazon kraliçelerinden Mirina, İzmir'i, Simirna kurmuştur. Antik Efes, Efesos kenti de Amazonlar tarafından kurulmuştur. Bunlar az şey mi? Bilginiz olsun. Attika. Yunanistan'da Atina, Pire bölgelerini içine alan antik bölge. Çanak çömlek yapımında Attika üslubu diye önemli bir üslup oluşturmuşlardır. Mimaride kırmızı siyah taşların kullanımında olağanüstü başarılar elde etmişlerdir. Terme. Samsun'a bağlı bir ilçemizdir. Şimdiki Terme çayına o zaman Termodon Irmağı deniyordu. Pek çok yere yayılan Amazonların vatanı burasıdır. İskitler. M.Ö. 8. yüzyıl, M.Ö. 3. yüzyıl arasında Avrupa'nın doğusunda bulunan Kırım'dan başlayarak Asya'nın içlerindeki Tanrı Dağları'na kadar uzanan bölgede yaşayan göçebe halkın adı. Sümela Manastırı Efsanesi. Dünyaca ünlü Sümela Manastırı, tarihin en eski yapılarından birisidir. Trabzon'un Maçka sınırları içindedir. Zigana Dağı'nın en sert yamacındadır. Manastırın çevresi yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Ayaklarının dibinden Meryem Ana, Panagya Deresi coşkuyla akar. Taşıyla, toprağıyla, ağacıyla, suyuyla birbirini tamamlayan manzara muhteşem bir tabloya dönüşür. Uzaktan bakıldığında manastır görkemli bir kartal yuvasına benzer. 300 metre yüksekliğindeki bu sarp kayalığa çıkması da inmesi de son derece zordur. Manastırın yapılışıyla ilgili türlü efsaneler anlatılır. İnanışa göre burayı Atinalı Barnabas'la Sofronios adlı iki keşiş birlikte yapmışlardır. Keşişler buluşmadan önce yaşadıkları ilginç serüven şöyle anlatılır. Birbirlerini tanımayan bu iki adam Yunanistan'da yaşarlar. Aynı gün rüyalarında İsa peygamberle Meryem Ana'yı Maçka dağlarında görürler. İki keşiş birbirlerinden habersiz Maçka dağlarına, Sümela bölgesi, gitmek için yola çıkarlar. Rahipler Maçka dağlarında, şimdiki Sümela'nın bulunduğu yerde karşılaşırlar. Gördükleri rüyaları birbirlerine anlatırlar. İkisinin de aynı gece, aynı rüyayı görmüş oldukları ortaya çıkar. Öyle şaşırırlar ki. Keşişler buraya bir kilise ve manastır yapmaya karar verirler. Temellerini birlikte atarlar. Manastıra konulan ad Meryem Ana Manastırı'dır. Daha sonra adı değişerek Sümela Manastırı olur. Sümela sözcüğü Rumcadır. O zaman Trabzon'da Rum İmparatorluğu bulunmaktadır. Manastırın yapımının M.Ö. 395 yılında tamamlandığını bize tarihçiler söyler. Bu görkemli yapının ana hizmet birimleri dışında tam 72 tane odası bulunmaktadır. O dönemde Trabzon Rum İmparatoru olan 3. Alexios'un manastırın yapılmasına önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Hristiyanların gözünde bu manastırı değerli kılan Meryem Ana'nın manastıra yerleştirilen resmidir, ikona. Aslında bu resmi manastırda gören, belgeleyen olmamıştır. Böyle bir resmin olduğu mitolojik anlatımlarla sevenlerin belleğine yerleşmiştir. Görülmediği halde var kabul edilmiştir. Diğer manastırdaki resimlerden ayrı olarak kutsanmış, önemsenmiştir. Meryem Ana'nın resmiyle ilgili öykü de şöyledir. Bu resmi İsa peygamberin havarilerinden Aziz Lukas Atina'da bir tahta parçasının üzerine kendi elleriyle çizer, oyar, renklendirir. Bizans İmparatoru Theodosius döneminde resim uçarak Maçka Dağı'na gelir. Dağın kovuğundaki bir mağaraya yerleşir. Keşişler tam da o sırada bu resmi birbirlerinden habersiz olarak rüyalarında görürler. Resmi bulmak için yola çıkarlar. Maçka Dağları'nda yani Sümela Manastırı'nın yapılacağı şimdiki yerde mağara içinde bu ikonayı bulurlar. Tam da o sırada tanışırlar. Birbirlerine rüyalarını anlatırlar. İki keşiş mağarada buluşup kiliseyi ve manastırı yaptıktan sonra kalan ömürlerini burada geçirirler. Söylentilere göre ikisi de aynı gün ölürler. İnanca göre Sümela Manastırı'nın daha pek çok mucizesi vardır. Bunlardan biri de şudur. Manastırın ortasında bir havuz bulunmaktadır. Dağdan inen sular 30-40 metre yükseklerden damlayarak havuzu doldurur. Bu havuzun suyunun şifalı olduğuna inanırlar. Derdi, hastalığı olanlar bu havuza girer, adaklar adarlar. Manastır bazı dönemlerde ciddi zararlar görmüş olsa da Osmanlı döneminde sahip çıkılmış, koruma altına alınmıştır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u aldıktan sonra manastırın haklarına dokunmamıştır. Korunması için ferman bile yayımlamıştır. Padişah Yavuz Sultan Selim bu manastıra iki büyük şamdan armağan etmiştir. Ayrıca manastırın onarımını yaptırmıştır. Onarma, sahip çıkıp koruma konusunda Cumhuriyet dönemlerinde de benzer hassasiyetler gösterilmiştir. Ne yazık ki tüm önlemlere rağmen manastırın defineciler tarafından yağmalanmasının önüne geçilememiştir. Sümela Manastırı'na ait olduğu bilinen değerli objeler ne yazık ki bugün Atina, İrlanda, İngiltere'deki müzeleri süslemektedir. Eksik de olsa manastır kütüphanesine ait 66 el yazması Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alınmıştır. Müzeyi ziyarete gidenler bu değerli eserleri orada görebilirler. Bunca yıldır ayakta kalan Sümela Manastırı daha uzun yıllar farklı kültürlerin, inançların buluşma merkezi olacak, inanç turizmine ve barışa hizmet edecektir. Bilginiz olsun. Trabzon Rum İmparatorluğu Roma'dan sonra da Bizans'tan koparak 1204 tarihinde Trabzon'da kuruldu. Fatih Sultan Mehmet 1456 yılında bu imparatorluğu Osmanlı topraklarına kattı. Manastır Hristiyanlıkta farklı bir sınıf olarak kabul edilen ve belirli kurallara göre dış dünyayla ilgilerini kesmiş bir halde yaşayan rahip ve rahibelere mahsus bina, keşişhane. Keşiş Hristiyanlarda manastırda yaşayan hiç evlenmemiş rahip. Kemençe Efsanesi. Kemençe efsanesini anlatmadan önce söylemek gerekir ki kemençeyi efsaneleştiren elbette Karadeniz halkıdır. Onların kemençeye yaşamlarında verdikleri yerdir. Bitmez tükenmez sevgileridir. Yöre halkı türkülerinde bu olağanüstü sevgiyi sıkça yansıtmıştır. Gökte yıldız ay misun da kemençeme yay misun. Bu türküde gökteki yıldız, hilal biçimindeki ay, kemençenin gövdesi yayı gibi hayal edilir. Kemençeye olağanüstü bir işlev yüklenir. Sevgisi yüceltilir, göklere çıkarılır. Her bölgenin doğasını, insanını, sanatını birlikte düşünmek doğru olur. Karadeniz bölgemizin doğası olağanüstü bir güzelliğe sahiptir. Coşkun denizin dalgaları kıyıları durmadan döver. Bu dalgaların oralarda parçalandığı, son bulduğu sanılır. Oysa parçalanmaz, son da bulmaz. Dalgalar halkının yüreğine işler. Aynı hırçınlığını yüreklerde sürdürür. Kemençe hem denizdeki hem de halkın yüreğindeki hırçınlığı, hareketliliği dillendiren coşkulu, sevimli bir müzik aletidir. Bir bölgenin halkını yaşadığı doğanın özelliklerinden ayrı düşünemezsiniz. Hangi kültürden olursa olsun bir Karadenizli kemençenin sesini duymasın, kıpır kıpır olur yüreği. Ortam elverişli ise el ele tutuşurlar. Rüzgar topuklu halk hemen sevgi zinciri oluşturur. Saatlerce oynarlar da oynarlar. Gelelim efsanemize. Çok eskilerde Rize'de duygu yüklü bir sevda masalı yaşanır. Evlenme çağına gelmiş bir kızla oğlan birbirine sevdalanırlar. Ama ne sevda. Gizli gizli yeşil mavi kuytularda buluşurlar. Bu buluşmalar sevdalarını başlarından alıp götürmez. Tersine daha da çoğaltır. Sevdaları Karadeniz'in dalgaları gibi büyüdükçe büyür. İki genç yakında düğün dernek kurup mutluluk denizinde kulaç atacaklarını umarken işler düşündükleri gibi gitmez. Aileler arasında bitmez tükenmez kavgalar başlar. Hem de eften püften konular yüzünden. Senin çayın sallama, hayır seninki sallama kadar basit komik nedenlerle. Yaşlı erdemli kişiler kavgayı bastırmak isterlerse de güçleri yetmez. Kavuşma umutlarının söndüğünü anlayan gençler bir gece el ele tutuşarak kaçarlar. Karadeniz'in gür ormanlarına sığınırlar. Durumu fark eden aileler iki gencin peşine düşer. Topraktaki ayak izlerini sürerler. İz sürmek de bir ustalıktır, sanattır. Korku dolu bir kovalamaca başlar. Aileler sonunda iki genci ormanın derinliklerinde sıkıştırırlar. Yakalanacaklarını anlayan sevdalılar derinden bir of çektikten sonra ellerini gökyüzüne açarlar. Rabbim, bizi kara yürekli insanların ellerine düşürme. Burada dal olup bölüşelim, söz olup söyleşelim, türkü olup dertleşelim sözleriyle yakarırlar. Sevdalı gençlerin duası kabul olur. Oğlan serve ağacına dönüşür, kız da limon ağacına. Dalları birbirlerine değecek kadar yakın aralıklarla iki ağaç olurlar. Peşlerinden gelen ailelerinin yapacakları kötülüklerden azadedirler artık. Ağaç olan kızla oğlan dileklerindeki gibi dal olup bölüşürler, söz olup söyleşirler, türkü olup dertleşirler, ormanda yan yana yaşamanın güzelliğine ererler. Halkının sevdası türküleri sürüp giderken Karadeniz'in ünlü ustaları limon ağacından kemençe, serviden yay yaparlar. Servi ve limon ağaçlarına dönüşen bu iki genci bu kez kemanın, sözün, türkünün, kısacası sanatın güzelliğinde yeniden buluştururlar. Efsaneye göre kemençeden, türkülerden, oyuncuların el çırpmalarından, topuk tepmelerinden dökülen her türlü müzik, ritim işte o gençlerin sevdalı yüreklerinin sesidir. Bilginiz olsun. Kemençe. Bu sözcük Farsça keman sözcüğüyle Türkçe ç ekinin buluşmasıyla oluşur. Ç eki eklendiği sözcüğe küçültme anlamını verir. Kemençeler rebap, keman çalgılarıyla akrabadır. Çellonun ise atasıdır. Her boyda kemençe yapılmakla birlikte klasik kemençenin boyu 40-41 santimdir. Genişliği ise 14-15 santim olur. Efsanede olduğu gibi kemençeler çoğunlukla limon ve serve ağacından yapılır. Trabzon stili, Görele stili olmak üzere temelde iki çeşittir. Görele kemençesi yürek biçimindedir. Yayda genellikle çelik teller kullanılır. Rebap. Yayla çalınan çalgıların ortak adı. Doğu Anadolu Bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Akat, Sümer, Babil, Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve daha nice uygarlıklar gelip geçmiştir buralardan. Bazıları daha uzun, bazıları daha kısa ömürlü olmuştur. Ama tümü kendine özgü izler bırakmıştır. Bölge konumu nedeniyle pek çok savaşa sahne olurken barışı, sevgiyi, hoşgörüyü de daima bağrında yaşatmıştır. Ağrı'ya bağlı Doğu Bayezid'deki İshak Paşa Sarayı, Kars'taki Ani Harabeleri, Van'da Ahdamar Kilisesi görülmeye değer tarihi mekanlardandır. Anadolu'nun en yüksek dağı olan Ağrı Dağı bu bölgededir. Sert doğa koşulları halkın ruhunda derin izler bırakmıştır. Bu zor koşullar içinde yaşamasını öğrenen halk dirençli ve mücadelecidir. Türküleri genellikle acıklı ve duyguludur. Mertlik, dürüstlük, verilen söze sadakat, fedakarlık, sevgiye bağlılık gibi duygular yöre türkülerinde, masallarında, destanlarında belirgin biçimde görülür. Yöre halkı Dicle ve Fırat ırmaklarından da çok etkilenmiştir. Türkülerin pek çoğu bu ırmaklarla ilgilidir. Yeni doğan bebeklere gururla Fırat adı konduğu olur. Başta Atatürk ve Keban Barajı olmak üzere yakın yıllarda kurulan barajlar halkın yaşantısını değiştirmiştir. Dağ, kır kültürüne su kültürü de aşılamıştır. Doğu Anadolu bölgesinin oyunları çoğunlukla halay türündedir. Kadınların, erkeklerin ayrı ayrı olduğu gibi ortak halayları da vardır. Oyunlardaki giysi ve makyaj eski yaşamları canlandırır. Onların birer simgesi, yansıması olarak yeniden şekillenir. Halaylar davul, zurna, klarnet eşliğinde oynanır. Halay başının elinde mendil bulunur. Bu mendil kırmızı, yeşil, işlemeli gibi türlü renklerde, özelliklerde olabilir. Yelekler siyah, gömlekler beyazdır. Şalvar, ayakkabı siyahtır. Bazen başlarda kasket olur, bele, şal, kuşak sarılır. Ayakkabılar sivri burun, yumurta topuk, siyah kösele potinlerdir. Kızlar üç etek, bindallı, şalvar, yün çorap ve yemeni giyerler. Altın paralı fes ya da güpürlü yazmayı başörtüsü olarak kullanırlar. Elbiseler üç etektir. Altında şalvar vardır. Gümüş ya da sırmalı kemer kullanılır. Halaylarda kullanılan renkli giysiler bölge halkının ruhunun renkliliğini, zenginliğini yansıtır. Müziklerinde, figürlerinde görülen uyum, ağırbaşlılık, zarafet, yiğitlik gibi temalar binlerce yılın içinden süzülüp gelmektedir. Bölgenin en ünlü oyunları avreş, üç ayak, çayda çıra, ağır halay, ağırlama, temür ağa, bıçak, kalkan kılıç, çepik, gelin oyunu, yalnız kadınlar oynar, delilo, tamzaradır. Büyük ve Küçük Ağrı Dağı Efsanesi. Nuh Tufanı, Sümer, Akat efsanelerinde yer alır. Ayrıca kutsal kitaplarda da geçer. Nuh, ilk peygamberlerden birisidir. Efsaneye göre Tanrı, Nuh'a yeryüzünde büyük bir tufan olacağını haber verir. Ondan bir gemi yapmasını, yanına tüm hayvanlardan dişili erkekli birer çift almasını ister. Nuh söyleneni yapar. Yaptığı geminin adını Sefine-i Nuh koyar. Beklenen tufan gerçekleşir. Günlerce yağmur yağar. Dünya su içinde kalır. Toprak, kara adına bir şey kalmaz ortalıkta. Nuh'un gemisi suyun üstünde günlerce yüzer. Gemiye alınanların dışında tüm canlılar sular altında kalmıştır. İnanışa göre, dünya gemideki canlılarla yeniden kurulup çoğalacak, bir nevi tazelenecektir. Su üzerinde çalkalanıp duran gemi günler sonra bir dağın tepesine oturur. İşte bu dağ, Doğu Anadolu'daki Ağrı Dağı'dır. Bu görkemli dağ pek çok sanat eserine konu olmuştur. Bu eserler içinde en ünlüsü Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi adlı romanıdır. Ağrı Dağı'nı görmeye gelen ünlü gezgin Marco Polo, Ağrı Dağı'na bakmış bakmış sonunda şöyle demiştir. Bu dağa hiçbir zaman hiç kimse çıkamayacak. Bu inanç halk arasında da yaygınlaşmıştır. Ama 1829 yılında ilk kez Profesör Parrott öncülüğünde bir dağcı grup dağın zirvesine kadar çıkmıştır. Türk dağcılar Ağrı Dağı'na ilk kez Cumhuriyet döneminde çıkabilmişlerdir. Yürekli, yetenekli dağcılar sayesinde Marco Polo'nun sözleri hayal olmaktan çıkmıştır. Bu iki dağın büyüklük-küçüklük oranları Iğdır Ovası'na düşen gölgelerinde en güzel şekilde belli olur. Gerçek halleri gibi gölgeleri de sivri ve heybetlidir. Büyük Ağrı, Küçük Ağrı'yı korumak için kucağına almış gibidir. İkisi arasında rekabet değil, sanki kardeşliğin yarattığı bir birliktelik sezilir. Büyük Ağrı'nın başı yaz-kış karlı ve dumanlıdır. Ak saçları, yüzüne tuttuğu sisten duvak çok yakışır ona. Ululuğuna ululuk, gizemine gizem katar. Yaz mevsiminde Iğdır Ovası sıcaktan yanar. Büyük Ağrı'nın tepesinden buzlu kar getirenler olur. Onları pekmezle karıştırıp helva yaparlar. Sonra da sıcaktan yanıp kavrulanlara satarlar. Bu kar helvasından yiyenlerin günahlarının affolacağı, ölümsüzlüğe erecekleri konusunda inançlar vardır. İlk yaz gelmeyi görsün. Küçük Ağrı ile Büyük Ağrı birlikte uyanırlar. Iğdır Ovası'ndan gelen ilk yaz kokusunu birlikte içlerine çekerler. Büyük Ağrı, Küçük Ağrı'yı önüne oturtur. Gümüş tarağı ile onun saçlarını rüzgara karşı tarar. Bununla yetinmez, allı yeşili çiçekler de takar saçlarına. Küçük Ağrı öyle güzeldir ki ona sevdalananlar hiç eksik olmaz. Ermenistan sınırları içinde olan Alagöz Dağı da bunlardan birisidir. Van Gölü'nün yakınlarında bulunan Süphan Dağı. Bu dağları binlerce yıldır seyreden Nemrut, Murat dağlarını da unutmamak gerek. Birbirlerine kavuşamasalar da tüm dağlar sevgilerin çoğaldığı bir dünya özleyip dururlar. bilginiz olsun. Sefine, gemi. Sefine-i Nuh, Nuh'un gemisi anlamına gelir. Ağrı Dağı Efsanesi. Edebiyatımızın büyük yazarlarından Yaşar Kemal'in sevilen eserlerinden biridir. Yazar, halk edebiyatından geniş ölçüde esinlenmiştir. Bazı efsaneleri yeni bir anlatımla dile getirmiştir. Masal motifleri yoğundur. Bu eser tiyatro ve operaya da uyarlanmıştır. Malatya ve Beydağ Efsanesi. Toroslar zinciri içinde yer alan Beydağ, Malatya yakınlarındadır. Adını hangi beyden almıştır bilinmez ama bu dağın bir bey gibi heybetli duruşunu kimse yadsıyamaz. Malatya'daki Beydağ, beyliği de, efendiliği de kendisine yakıştırıyor. Öte yandan süslüdür de. En çok da kayısı ağaçlarıyla. Kayısı deyip geçmemeli. Onun da kendi efsanesi, masalı var. Milattan önce 1000 yıllarından kalma bir kil tablet vardır. Babillilere aittir bu tablet. Antik dillerden Aramca ile yazılmıştır. Yazılana göre meyvelerin içinde dolaşan küçük bir kurtçuk güneş tanrısı Şamaş'ın huzuruna çıkar. "Bana tatlı, lezzetli, besleyici bir meyve önerir misiniz?" der. "Onun içinde yaşamak istiyorum." Tanrı Şamaş ona kayısıyı önerir ve her türlü kolaylığı sunar. Kayısıyla ilgili güzellemeler bu kadarla kalmaz. Eski İran ve Mısır'da kayısıya güneşin altın yumurtası denirdi. Bu yumurtayı adeta kutsal bilirlerdi. Her derde deva, her sıkıntıya şifa olarak görürlerdi. Bahçelerine iki ağaç dikeceklerse birisi mutlaka kayısı olurdu. Yunan mitolojilerinde kayısıya altın elma dendiğini duymuş muydunuz? Uzaktan bakınca Beydağ'ın doruklarında uyuyan bir adam vardır sanki. Bu görüntünün eski ermişlerden birisine ait olduğunu söyler Malatyalılar. Efsaneye göre ermiş olduğu söylenen bu insan yılda bir kez uyanır. Başını kaldırıp Malatya Ovası'na uzun uzun baktıktan sonra yanındakine beklentiyle sorar. Malatya Ovası altın sabanla sürülüyor mu? Saban Hititlerden kalmış bir tarım aletidir. Anadolu köylüsü binlerce yıl kullanmıştır onu. Ekmeğini topraktan onun sayesinde çıkarmıştır. Bu nedenle sabanı adeta kutsamıştır Anadolu'nun toprak insanları. Efsane, sabana verilen değeri onu altından hayal ederek vurgulamaktadır. Ayrıca altın sabanla sürülmeyi hak eden ova da değerli ve kutsal bulunmaktadır. Malatya Ovası çoktandır hak etmiştir bunu. Neyle hak etmiştir? Öncelikle de güneşin altın yumurtasıyla elbette. Bir de altın sabanlarla sürülürse, berrak sularla sulanırsa bereket, bolluk dolacaktır bu topraklara. Kimse aç, yoksul kalmayacaktır. Güneşin altın yumurtası denilen kayısı sadece yöreyi değil tüm Türkiye'yi besleyecektir. Tam da o gün Beydağ'ında uyuyan ermiş bir daha uyumamak üzere başını kaldıracaktır. Malatya Ovası'ndaki bereketi, mutluluğu gururla seyredecektir oradan. Ermiş işte o günü beklemektedir. Elbette Malatya halkı da. Bilginiz olsun. Şamaş. Asur ve Babil'de tapınılan Güneş Tanrı'nın Akatça ismidir. Sümer mitolojisindeki Utu'nun karşılığıdır. Şamaş, Arapçaya Şems olarak geçmiştir. Şems, güneş anlamına gelir. Şamaş'ın batı dillerindeki değişmiş şekli Sun, İngilizce, Sonne'dir, Almanca. Aramca. Antik çağda konuşulmuş olan Sami dillerinden birisidir. Fenikece ve İbranice ile yakın akrabalığı olan bir dildir. Çayda Çıra Efsanesi. Çayda Çıra, Elazığ yöresi halk oyunlarının incisidir. Bu oyun için halk dansı demek belki daha doğru olacak, çünkü halay havasından çok dans havası taşır. Tabak, mum, karanlık, raks belli bir ahenkle bütünleştiğinde estetik bir görüntü ortaya çıkar. İzlemesi insanı rahatlatır, ruhundaki katılıkları yıkar, arındırır, düş dolu bir dünyaya alıp götürür. Bu oyunun çıkışıyla ilgili bir efsane söylenir. Uluova'yı ortadan ayıran Harıngit köyünde düğün vardır. Köy ağasının oğlu evlenmektedir. Düğün töreni şarkılarla, türkülerle, halaylarla bir yaz gecesinde açık alanda yapılmaktadır. Çok uzaklardan çağrılan konuklar hediyelerini getirmişler, sofrada yerlerini almışlardır. Yemekler yenir, sohbetler edilir. Her şeyin iyi gittiği sırada birden ay tutulması olur. Bu iyi alamet değil derler konuklar kendi aralarında. Ay tutulmasını yaşanacak bir felaketin işareti sayarlar. Eğlence, düğün kesilir. Konuklardan kalkıp gidenler olur. Damadın annesi Pembe Hatun, buna en çok üzülenler arasında olmasına karşın kısa sürede kendisini toparlar. Kasvetli havayı dağıtmak için hemen harekete geçer. Köydeki tüm mumları toplatır. Onları tabaklara dizer. Oyuncuların ellerine ikişer tabak tutuşturur. Kendisi de başa geçer. Şimdiye kadar hiç oynanmamış bir oyun oynanacaktır. Çalgıcılar da yaratıcılıklarını kullanırlar. Davul, zurna, klarnet eşliğinde oyuncuların figürlerine uygun bir müzik icra etmeye başlarlar. Ellerinde tabak ve mum olan oyuncular bu yeni müziğe göre oynamaya başlarlar. Havada çevrilen mumlar gecenin karanlığını yırtar. Ona romantik bir güzellik verir. Belli bir güzellikte dönen oyuncular değil, dünyadır sanki. Kısa sürede yaratılan bu harika oyun herkesi şaşırtır, sevindirir. Davetliler oynayanlarla birlikte coşarlar. Uğura, uğursuzluğa dair batıl inanışları unutup eğlenirler. Oynayan ekibin içine damatla gelini de alırlar. Yeni bir şarkıyı birlikte söylemeye başlarlar. Çayda çıra yanıyor, hop hop nanay. Humar gözler uyanıyor, hop hop nanay. Fitil çifte yara bir, hop hop nanay. Yürek mi dayanıyor, hop hop nanay. Çayda çıra yakarım, hop hop nanay. Yar yoluna bakarım, hop hop nanay. Bir yüz görümlüğüne, hop hop nanay. Beşi birlik takarım, hop hop nanay. Coşku büyümüş, moraller yerine gelmiştir. Oyundaki kızlar orta alana geçerek çömelir. Her erkek oyun eşinin çevresinde dönmeye koyulur. Oyunu oynayan kızlarla oğlanlar bazen ayrı ayrı çizgi olurlar. Bazen birbirlerine yaklaşırlar, uzaklaşırlar, çapraz geçişler yaparlar. Bazen kadın erkek bölünerek karşılıklı oynarlar. Çayda çıralarım var, hop hop nanay. Gizli yaralarım var, hop hop nanay. Eller al yeşil giymiş, hop hop nanay. Benim karalarım var, hop hop nanay. Çayda çıra yanıyor, hop hop nanay. Uykudaki uyanıyor, hop hop nanay. Çözme tabip yaramı, hop hop nanay. Al kana boyanıyor, hop hop nanay. İleri 8 adım gelinir. Eğilerek mumlar yere bırakılır. Çayda çıra geline, hop hop nanay. Kına yakın eline, hop hop nanay. Nazar değmesin sakın, hop hop nanay. Has bahçenin gülüne, hop hop nanay. Türkünün ardından mumları yerden alırlar. Kız erkek farklı yönlerden gelerek kavuşurlar. Mumlarını dalgalandırarak, türkülerini söyleyerek alanı terk ederler. Oyun o kadar güzel oynanmış, türküler öylesine içten söylenmiştir ki herkesin morali yerine gelmiştir. Mumlar erimiş ama coşkular, sevgiler çoğalmıştır. Moral bulanlar içinde gökyüzünde tutulan ay da vardır. O da bulutların arasından sıyrılır. Kocaman, yüz yuvarlak olur. Mumların aydınlığına yeni aydınlıklar katarak geceyi aydınlatmayı sürdürür. Bilginiz olsun. Uluova, Elazığ'ın en verimli topraklarının olduğu alandır. Ovanın ortasından Harıngit suyu geçer. Bu akarsu sağdan ve soldan kaynak sularıyla beslenen birçok dereden oluşur. Harıngit çayının suyu yazın sulamada yoğun olarak kullanılır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgemiz Mezopotamya kültürünün bir parçasıdır. Mezopotamya dendiğinde M.Ö. 9500 yıllarına kadar uzanan dünyanın en eski, en köklü uygarlıkları akla gelir. Bunlar başta Sümer, Elam, Akat, Babil, Hitit, Asur uygarlıklarıdır. Bu bölge yukarı Mezopotamya toprakları içine girer. Mezopotamya kültürünü besleyen bir de Anadolu kültürü vardır. Bunlar Güneydoğu Anadolu bölgemizde adeta kaynaşır, renkli bir bütün olur. Bölgenin geçmişe ışık tutan illerinin başında Urfa gelir. Balıklı Göl, Halil Rahman Camii, Göbekli Tepe Höyüğü, Nemrut Dağı, Kahta Kalesi, Malabadi Köprüsü, Cendere Köprüsü, Hasankeyf, Belkıs Harabeleri Halfeti, Diyarbakır, taş yapılarıyla Mardin şehri eşsiz kültürel değerlerimizdendir. Peygamberler şehri olarak bilinen Urfa, Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransızlara karşı gösterdiği olağanüstü direnişin ödülü olarak şanlı sıfatını kazanmış, adının başına eklenmiştir. Antep şehri de benzer süreçten geçmiştir. Şehir 1. Dünya Savaşı'nın ardından kuşatılmış, ancak burada yaşayan halk ordudan yardım dahi almadan kendi gücü ve azmiyle Fransızları topraklarından kovmuşlardır. Kurtuluş mücadelesinin ardından Atatürk bu kahramanlığa kayıtsız kalmamış ve meclise bu şehre gazi unvanının verilmesini önermiş, önerisi kabul edilmiştir. 1921 senesinde Antep gazi unvanını alarak Gaziantep olmuştur. Güneydoğu Anadolu'nun etli ve acılı yemekleriyle, kebaplarıyla, lahmacunlarıyla kendine özgü bir mutfak kültürü vardır. Her bölgenin olduğu gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinin de kendine has halk oyunları mevcuttur. Yörenin en yaygın halk oyunları üç ayak, sevda, dokuz okkalı, ağır halay, tırpano, dokuzlu, lorke, tırge, pekmezo, simsimi, Hasan Dağlı, düz halay, dik hava, ağır govcuk, galüç, deriko, derino, ağır malatya, berde, ağır hava, kudaro halayıdır. Bu oyunlar eskiden gerçekleşmiş olaylardan, yörenin davranış şekillerinden, öykülerden, inançlardan derlenerek hayat bulmuştur. Yöre halkı tarafından halen aynı coşkuyla, ruhla oynanmaktadır. Nemrut Efsanesi. Efsaneye göre eski zamanların birinde Urfa'da Nemrut adında bir hükümdar yaşar. Zalim bir hükümdardır bu. Kendini öyle büyük, öyle kudretli görür ki çevresindekilere yüksek sesle şöyle der: "Benden güçlü kimseyi tanımıyorum." Bu kibirli haykırışını Tanrı duyar. "Hükümdar da olsa ne kadar zayıf bir kul olduğunu ben ona göstereceğim," der. Nemrut kafa tutmalarını sürdürür. Tanrı bir kez daha öfkelenir. "Hem de en küçük, en cılız canlıyla onun dersini vereceğim." Ardından en küçük canlılardan biri olan sivrisineklere buyruklar gönderir. "Hemen yanıma gelsinler." Nemrut olacakları duyar. Duyar da isyanını sürdürmeye devam eder. "Üstüme sivrisinekler göndermek ha? Ordulara hükmeden bir hükümdar olarak gülerim bu fikre." Nemrut gerçekten de başlarda biraz güler ama bir süre sonra içine korku düşer. "Ne olur ne olmaz," der. "Tüm ordularım silahlanıp yanıma gelsinler." Önemli noktalara nöbetçiler, muhafızlar yerleştirir. Sivrisinek ordusu çok sürmeden Nemrut'un askerleriyle karşılaşır. Sivrisinekler askerlerin, komutanların bindikleri atların, katırların kulaklarına, burunlarına girerek hepsini perişan ederler. Orada da kalmazlar, beyinlerine kadar ilerlerler. Durumun tahmin ettiğinden de kötü olacağını anlayan Nemrut kendisini sarayına zor atar. Kapısını kilitletir. Bacayı, delikleri sıvatır. Karanlık, izbe köşelere saklanır. Topal sivrisineklerden biri hükümdar Nemrut'la savaşmaya yetişememiştir. Sivrisinekler ordusunun dışında kaldığı için üzgündür. Topal sivrisinek Tanrı'ya yalvarır. "Ya Rabbi, ben savaşa yetişemedim. Topallığım engel oldu. Bana ayrı bir görev verin. Onu yerine getirmek istiyorum." Tanrı ona şu yanıtı verir: "Seni hükümdar Nemrut'un yok edilmesi için görevlendiriyorum. Git, onu bul, gerekeni yap." Topal sivrisinek sabırlı ve kararlıdır. Yolum uzak demez. Nemrut'u bulmak için yollara koyulur. Hükümdarın sarayına saklandığını öğrenir. Anahtar deliğinden girerek Nemrut'a ulaşır. Ulaşır ulaşmaz da saldırır. Ata katıra yapılanları o da hükümdar Nemrut'a yapar. Nemrut'un kafasının içinde önce bir kaşıntı başlar, sonra müthiş bir ağrı. Bu dertten kurtulmak için tüm hekimleri çağırır. "Beni bu topal sivrisinekten kurtarın," diye buyruklar verir. Hekimler çok uğraşmalarına karşın bir çözüm üretemezler. Hükümdar Nemrut son çare olarak keçeden bir tokmak yaptırır ve bir asker görevlendirir. Başı ağrıdıkça asker o tokmakla kafasına vuracaktır. Bir süre iyi gelen bu yöntem az sonra iyi gelmez olur. Nemrut keçe tokmağı değiştirir, onu tahtaya dönüştürür. Bu defada askere başına tahta tokmakla vurmasını emreder. Bir süre sonra o da ağrılarına iyi gelmez olur. Hükümdar Nemrut bu defa onun yerine demir tokmak yaptırır. Başına onunla vurmaya başlarlar. Bir süre bu da iyi gelir. Ama kısa süre sonra demir tokmağın demirden darbeleri de çaresiz kalır. Ağrıları bir türlü dinmeyen hükümdar Nemrut, askerine buyruklar verir. Vur ha vur! Vur ha vur! Vur ha vur! Asker de vurdukça vurur. Nemrut sonunda helak olur. Nemrut'un vur ha vur sözlerinin zamanla Urfa'ya dönüştüğü, şehrin adının o günden sonra Urfa kaldığı rivayet edilir. Bilginiz olsun. Nemrut. Nemrut'la ilgili birkaç efsane daha vardır. Nemrut, tüm efsanelerde olumsuzluğun simgesi olarak anlatılır. Bu durum Nemrut sözcüğünün halk arasında kötü, lanet, çekilmez gibi anlamlarda kullanılmasına neden olmuştur. Karakoyun efsanesi. Karakoyun, sana 3 gün tuzlar yedirdim. Yedirdim de ciğerini ağrılarla bitirdim. Seni aldım, su başına getirdim. İçme koyun, içme suyu, dön geri. Şimdi sözünü tutmanın tam yeri. Karakoyun türküsünden alıntı. Karakoyun türküsü kaval sesi kadar yanık ve içlidir. Anadolu insanının doğayla bütünleşmesinin, doğa sevgisinin güçlü ve özgün örneklerinden biridir. Gelelim Karakoyun efsanesine. Yüzlerce koyunu olan şanı büyük bir Yörük Beyi vardır. En lezzetli otların, çiçeklerin, suların olduğu yerlerde otlatır sürülerini. Bey sütün, yağın, peynirin, kaymağın en özlüsünü o otlaklardan alır. Yörük Beyi bir bahar mevsiminde güzel bir köyün kenarına çadır kurar. Buranın da suları duru, otları özlü, dağları kekik kokuludur. Beyin çok güzel bir kızı vardır. İnce belli, uzun boyludur. Tatlı dilli, güzel huyludur. Bir sürü koyunu, kuzuyu kurda kuşa kaptırmadan tek başına otlatır. Her zaman, her yerde babasına yardım eder. Kızın çalışkanlığı, becerisi gibi güzelliği de her gittikleri yerde dilden dile dolaşır. Köyden bir delikanlı da koyunlarını, kuzularını aynı dağlarda otlatmaktadır. Bu delikanlı da yakışıklı mı yakışıklıdır. Uzun boylu, geniş omuzludur. Çatal yüreklidir, merttir. Çoban kız, çoban oğlan, o dağ senin, bu vadi benim, koyunlarıyla, kuzularıyla dolaşırlarken bir gün göz göze gelirler. Gözlerde yanan ışıklar bir anda parlar, yüreklerde kor olur. Sevdaların en belalısı olan kara sevda gelip gençlerin yüreklerine oturur. Kızla oğlan o günden sonra kekik kokulu, su şırıltılı, kuş sesli dağların gizli köşelerinde buluşmaya başlarlar. Buluşurlar ama doğru dürüst konuşamazlar. Dilleri tutulur. Başlarını önlerine eğip ancak nefeslerini dinlerler. Delikanlı, kıza söyleyemediği sevdasını türkülerine aktarır. Meleme koyun, meleme, vazgeç kuzundan. Çok analar ayrı düştü kızından. Türkünün yetmediği yerde yeniden kavalına sarılır. Delikli kamıştan dökülen her name yüreklerin pasını açar. Uykuda olanları uyandırır. Sevgiye susamışları derin aşklara çağırır. Kavalın namelerinden etkilenenlerin başında yörük kızı da vardır. Rüzgar o melodiyi her kapıp getirdiğinde yangın yerine dönüverir yüreği. Kızla oğlanın ırmak boyundaki, su kıyılarındaki, ağaç altlarındaki buluşmaları giderek çoğalır. Koyun kuzu melemelerine, kaval sesine, türkü ezgilerine karışan bu buluşmalar çevredeki insanların gözlerinden kaçmaz. Çoban kızla çoban oğlanın sevdaları ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılır. Gider, Yörük Bey'inin kulağına ulaşır. Gün görmüş, devran sürmüş, sevdalar çekmiş bey, kızının kapıldığı sevdaya önceleri kızsa da çabuk yatışır. Çünkü aynı yaşlardayken benzer bir sevda kendisinin de başından geçmiştir. Kızıma sevdalanan o yürekli delikanlı yanıma gelsin de göreyim, der. Sevdalı çoban utana sıkıla beyin karşısına çıkar. Bey delikanlının boyuna, posuna, tavrına baktıktan sonra, sana bir şartım var, der. Onu yerine getirebilirsen kızımla evlendiririm seni. Hem de sana 5 kuruş masraf ettirmeden. Buyurun beyim, emredin, der delikanlı. Senin bir kaval ustası olduğunu duydum. Bir zamanlar ben de çaldım o kavalı. Ama senin kadar şana, şöhrete ulaşamadım. Kavalla ilgili bir sınavdan geçireceğim seni. Bu sınavı başarabilirsen kızımı vereceğim sana. Başaramazsan bir daha hiç uğrama köyümüze. Emredin beyim, der çoban. Her şey sizin dediğiniz gibi olacak. Şartım şu. Adamlarım senin koyunlarını bir ağla kapatacaklar. Tam bir hafta onlara tuz verecekler. Sonra da koyun sürüsünü köyün altından geçen ırmağa bırakacaklar. Sen orada kavalını çalmaya başlayacaksın. Susayan koyunların hiçbirine su içirmeyeceksin. Onları yüzdürerek karşı kıyıya geçireceksin. Bunu başarabilirsen kızımla evlenmeyi hak etmiş olacaksın. Beyin şartının çok çetin olduğunu anlar delikanlı. Buna karşın fazla düşünmeden kararını verir. Tamam beyim, şartınızı kabul ediyorum. Yörük beyinin adamları tam bir hafta tuz yalatır koyunlara. Sonra da ağalın kapısını açarlar. Susuzluktan koyunların yüreği yanmıştır. Kapılar açılır açılmaz ırmağın yerini bilen koyunlar meleşerek suya koşar. Delikanlı o anda kavalını belinden çıkartır. En içli, en yanık havaları çalarak müziğin büyülü diliyle koyunlarına seslenir. Kavalın yanık sesini duyan koyunlar suyun başına koşarlar. Bir an için susuzluklarını unutarak derin nameleri dinlemeye başlarlar. Çobanın ne söylemek istediğini anlarlar. Bir yudum su içmeden kendilerini ırmağa atar, yüzerek karşıya geçerler. Yüzlerce koyunun içinde tek kara koyun yapmaz bunu. O, ırmağın kenarında bir süre durur. Başını eğip suya yaklaşır. Dudaklarını suya yaklaştırıp çeker. Yaklaştırıp çeker. Bir suya, bir çobana bakar. Tam o sırada kavalına yeniden yüklenir delikanlı. En duygulu, en yanık havaları onun içine bir kez daha üfler. Şu sözleri de kavalının sesine ekler. Koyun seni yaylalara çekeyim. Kınalı taşlara tuzlar dökeyim. Kara koyun yeniden bir çobana, bir suya bakar. Ne yapsam der gibi uzun uzun meler. Bir haftadır yaladığı tuzlarla ciğeri yanmaktadır. Dupduru ırmağın suları ise beni iç dercesine önünde çağaldamaktadır. Çok sevdiği çobanı ise kavalının içine sevdasını üflerken bir yandan da ona içme diye yalvarmaktadır. Dudaklarını billur gibi serin suyun üstünde gezdirir. İçeyim mi, içmeyeyim mi diye kararsızdır hala. Kara koyun ağzını yine suya yaklaştırır. Ama içmez. Diğerleri gibi o da yüzerek karşıya geçer. Kara koyunun dudaklarını suya değdirip değdirip çekmesinin ve suyu içmemesinin nedenini daha sonra anlarlar. Delikanlıyla kızın gizli buluşmalarında onları sürekli izlemiştir kara koyun. Görmüştür ki sevdası içine sığmaz olduğu anlarda elini uzatıp saçının teline dokunamasa da bin bir tereddütle dudaklarını uzatıp kızın yanaklarına kondurur gibi yapıyor. Kara koyun da aynısını yapmıştır. Yani onları taklit etmiştir kendince. Sürü karşı kıyıya geçince, "Aferin evladım," der Yörük Bey'i çobana. "Gerçekten yamanmışsın. Çok zor olan şartımı hakkıyla yerine getirdin. Kızımın eşi olmana izin veriyorum. Düğünlerinizi ben kendi elimle yapacağım." Hemen düğün dernek kurulur. Türkmen aşireti ve köy halkı büyük bir coşkuyla düğün şenliğinde buluşurlar. Kavallar, sazlar, tamburlar hep dertli nameler çalacak değiller ya. Bu kez de en neşeli oynak havaları çalarlar. Bu havaların hakkını vermek için el ele tutuşan kızlar, oğlanlar oyuna, halaya dururlar. Diz vurup el şaklatarak meydanlarda dönerler. Yerler, içerler, eğlenirler. İki genci dünya evine yolcu ederler. Bilginiz olsun. Dünya evi. Evlenme sonucu kurulan ev. Bu deyiş kurulan evin kutsallığını anlatır. Yörük. Köken itibarıyla yürümekten oluşan bir sözcüktür. Çoğunlukla geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Türkmenler için kullanılır. Yörükler genelde çadırlarda yaşarlar. Fırat Irmağı Efsanesi. Su canlılar için hayati değere sahip bir kaynaktır. Suyu gür ve temiz ırmaklar daha da değerlidir. Hele de suyun az bulunduğu sıcak iklimlerde, kurak topraklarda. Örneğin Hindistan'daki Ganj Nehri kutsal bilinir. Kutsal sayılmasının nedeni suyun o toprak için taşıdığı önemden kaynaklanır. Fırat cennete akar diyenler bunları düşünmüş olmalılar. Fırat'ın adı kutsal din kitaplarında da geçer. Suladığı toprakların adı Mezopotamya'dır. Dünyanın en eski yerleşim alanlarındandır. Mezopotamya, iki nehir arası anlamına gelir. İki nehrin birisi Fırat, diğeri de Dicle'dir. kutsal kitapların tasvir ettiği cennet bahçesi Fırat ve Dicle ırmakları arasındadır derler. Efsaneye göre Fırat'a adını veren Öfrates'tir. Aksurtas adında tek bir oğlu vardır. Bu delikanlı annesinin yanında uyurken baba Öfrates onları uzaktan görür. Karanlıkta tanıyamadığı oğlunu yabancı sanır. Öfkeden gözü körelir. Bilmeden öz oğlunu öldürür. Baba Öfrates yaptığı acı hatayı gün aydınlandığında fark eder. Biricik oğlunu kaybettiği için öyle kederlenir ki kendisini Medos ırmağına atar. O günden sonra Medos ırmağının adı Öfrates olur. O da değişerek Fırat'a dönüşür. Su hayat olduğu kadar kültürdür de, uygarlıktır, medeniyettir, barıştır, ışıktır. Mezopotamya'ya hayat veren Fırat'ın coşkulu suları hiç azalmasın, hiç kirlenmesin. Bu toprakları sularken barış, sevgi, dostluk taşısın. Bilginiz olsun. Efsane Gu. Masal, efsane anlatan kimse. Efsane Perdaz. Masal, efsane anlatan, meddah. Efsane Nüvis. Efsane yazan kimse. Efsanevi. Efsanelere konu olabilecek kişi, yer, olay.